Middernacht, het begin van maandag 2 juli. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Spanje wordt gevierd dat het nationaal elftal Europees kampioen voetbal is geworden. In Madrid zijn tienduizenden fans op de been en werd er na de overwinning vuurwerk afgestoken. Door de straten rijden toeterende auto's. De Spanjaarden, die ook wereldkampioen zijn, wonnen de finale tegen Italië met ruime cijfers. Het werd 4-0 in Kiev. Na een uur was de wedstrijd gespeeld toen Italië met 10 man verder moest. Er was al 3 keer gewisseld en middenvelder Motta viel geblesseerd uit. Het is de grootste uitslag ooit in de finale van een EK of een WK. Spanje is ook het eerste land dat de Europese titel prolongeert. In het zuiden van Afghanistan heeft een man in een Afghaans politieuniform 3 NAVO-militairen gedood. De NAVO heeft nog niet bekendgemaakt uit welk land de militairen komen en gaf ook geen details over de aanslag. Dit jaar hebben zich al 17 soortgelijke incidenten voorgedaan in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 23 buitenlandse militairen gedood. De terugkeer naar de aarde is astronaut André Kuipers niet meegevallen. Hij noemde zijn terugkeer niet comfortabel en een pijnlijke ervaring. Kuipers landde vanochtend in een kleine capsule in Kazachstan, na een verblijf van een half jaar in het ruimtestation ISS. De terugkeer naar de aarde is altijd zwaar voor astronauten. Ze krijgen 9 keer de zwaartekracht te verduren, terwijl ze een half jaar gewichtsloos waren. Kuipers zegt dat hij duizelig en misselijk wordt als hij te veel beweegt en dat hij opnieuw moet leren lopen. Op dit moment vliegt André Kuipers naar de Amerikaanse stad Houston. Daar wordt hij in de loop van vandaag herenigd met zijn vrouw en kinderen. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 10. Overdag droog en overwegend zonnig, het wordt zo'n 22 graden. De dagen erna loopt de temperatuur iets op en neemt ook de kans op een bui toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom bij Echte Janne, de radioshow van Pounds. Mijn naam is Jan Heemskerk. En mijn naam is Jo-Janneke van den Bergen. Ja, alweer voor de laatste keer, want Jan Roos is terug in Nederland. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: die verkiezingen hebben geen zin. Alle macht gaat toch naar Brussel. Wij mogen alleen nog maar dokken. Ja, en een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is nou eenmaal genetisch bepaald. Dus ben je de laatste absolute heerser van Europa en stemt 3/4 van je bevolking tegen afschaffen van je vetorecht, omdat je anders toch je veto over de nieuwe wet zou uitspreken, zoals prins Hans Adam II van Liechtenstein, dan ben je dus een ontzettende Johan. Of misschien wel een gigantische Jan. Nou ja, jullie zien maar. Is het nou niks van jou, zo'n prins Hans Adam? Die joh? Naam alleen, dat is toch vreselijk. Prins Hans Adam en prinsessin Jo-Janneke van Liechtenstein. Zum Kopfen. Ah, heerlijk hoor. Nou, laten we eerst maar eens kijken wie er deze week nog meer een echte Jan of Johan zijn geweest. Jo-Jan! Yes! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, André Kuipers. Ik ben André Kuipers, astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Nou, dat was een boeiende tekst. Maar knap blijft het na 193 dagen met je Soyuz-capsule precies op tijd landen. En precies op het laatste plek in de steppen van Kazachstan. En dan zit je meteen te bellen met je minnares en te zwaaien naar je fans. Nou, dan ben je wat mij betreft een eindbaas. Hulde voor de al 53-jarige astronaut Kuipers die vandaag terugkeert van zijn verblijf in het ruimtestation ISS. Een echte Jan. Of wij vreten onze ruimtehelm op, Jo-Janneke. Ja, een ruimtehelm met een leuk blond vlechtje. Mario Balotelli. I don't know how people can say stuff about me when they don't know me. But when you are famous, you have to get used to this. I don't like pressure. Ben jij de grote entertainer die het EK nog enigszins te verstouwen maakt? Heb je een blonde Barbie-vlecht op je glanzende bol geplakt? En pak je een gele kaart om in je blote bast om je tweede doelpunt tegen Duitsland te kunnen juichen? Dat is allemaal leuk en aardig. Maar nodig je vervolgens Shakira uit bij de finale tegen Spanje, zodat ze kan zien hoe jij haar vriendje afmaakt. En je verliest vervolgens jammerlijk Balotelli. Ja, dan ben je toch Mamma Mia Potjan 3 echt een gigagrote Johan. En hij zei, sorry. She said, no, Dada. En dat was Katie Holmes. Want Katie Holmes verander je van frisse jonge actrice in de grijze Scientology camouflagebruid van enger Tom Cruise, die niet gewoon durft uit te komen voor zijn homoseksualiteit. Mag je geen geluid maken tijdens je bevalling van je dochter en moet je 5 jaar lang allerlei andere nare Scientology dingen doen. Maar grijp je je kans als je man aan het filmen is in IJsland, die je keihard een scheidingsaanvraag in, verhuis je meteen naar een ander huis, eis je volledige voogdij over je dochter en laat je alvast weten 40,5 miljoen van Cruise niet genoeg te vinden. Gerechtigheid, Katie Holmes, dan ben je dus een mega Jan. Zo, dat was een onwijs lang verhaal. Ik geloof dat het erop neerkwam dat die Katie Holmes... Ik zat Holmes, er ook al Tom zo Cruise, lang mee met die Katie Holmes, die onwaarschijnlijk een poepgat gepakt heeft. En dat vindt hij heerlijk, want het is uiteindelijk toch een homo. Precies. Ik vind het heel goed. We hebben er nog eentje te gaan. En namelijk Jo-Janneke van den Berg. Mijn naam is Jo-Janneke van den Bergen. Ja, en een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is nou eenmaal genetisch bepaald. God. Wat een zoetgevoiced stemgeluid. En maar het is wel zo iemand. Hè. Je moet je dus zonder, moet je voorstellen dat je zonder noemenswaardige voorbereiding in de voetsporen moet treden van de legendarische Jan Roos. Dat je moet samenwerken met de onafvolgbare Jan Heemskerk. En dan ben je ook nog een meisje. En dan maak je een dermate verpletterende indruk dat diverse bejaarde luisteraars een massief hartinfarct en opwinding krijgen. En dan ben je de rest van je leven, wat ons betreft, een hele, hele, hele echte Jan. Yo, Janneke! Echt romantisch. Of Johan, echte Jan. Ja, vond je het romantisch? Ja, ik vond het wel, hartverwarmend. Oké, fijn. Nou, pas geleden nog de belangrijkste uitdrager van Sijbrand van Haarsma, Buma. Nu de Sijbrand. Nummer 2 op de kieslijst van het veelgeplaagde CDA. En hoofdgast bij Echte Janne. Het kan snel gaan, en wel met haar. Een warm welkom voor onze gast Mona Keizer. Hartelijk welkom, Mona Keizer. We zijn zo blij dat je hier bent, hè Jan? Gaat het nog? Ja, zeker. Gelukkig. Ja, nee, je had al gezegd dat het een beetje druk zou beginnen. Je zit helemaal te kijken alsof je al volledig over de velden bent. Mona is een avondmens, heeft ze ons net verteld. Ja, dus het komt helemaal goed. Ja. Mona, we gaan even beginnen met de actualiteiten. Je had het net al even erover, Jan. Onze André Kuipers is weer terug op aarde na 193 dagen in de ruimte. Kun je daar iets bij voorstellen, Mona? Nee, helemaal niks. Voel jij je ook wel eens zo? Dat je denkt, jezus, dit voelt wel alsof ik 193 dagen in de ruimte heb gezeten na zo'n CDA-congres of zo. Nee hoor. Maar het lijkt me wel geweldig. Het is toch wel een droom van heel veel mensen om toch eens een keer die ruimte in te gaan. Hij zei dat de terugreis hem niet was meegevallen. Nee, hè? Dat een beetje pijn erbij gaat. Pijn dat hij gaf. Ja, dat moet je 9 keer. Echt 9G, hè? 9 keer de druk van de zwaartekracht. Ja. Op dat oude lichaam. Want Kuipers is natuurlijk wel 53. Oude man. Hé, maar hij heeft allerlei onderzoek gedaan naar een ruimtereis. Naar Mars, hè? Ja? Zie je daar wat in, een ruimtereis naar Mars? Dat lijkt me wel heel ver. Eerst maar eens een keertje naar de maan. Oh ja. Terug naar de maan. Want binnenkort wordt de aarde te klein voor al de mensen. Ja. Dus het is natuurlijk, binnenkort is het inderdaad mogelijk om gewoon, hè, met, hoe heet die, vliegtuig van Sir... Hoe heet die nou ook alweer? Zijn naam krijgen? Ja, Branson kan je gewoon naar de weet ik veel waar vlieg lijkt. Ja. Virgin Galactic. Ja, Virgin, ja. Kost een paar centen, geloof ik. Ja, dus, het kost wel volgens wat. Mij gaat dat een beetje boven mijn budget. Geloof je in buitenaards wezens, Mona? Nee. Okay. Nee. Godzijdank. Door dan naar de peilingen. Oké, de SP stijgt, 32, VVD daalt, 26. Rutte-effect. En daarvan profiteert, jawel, het CDA. Nou, jullie zijn met 2 zetels gestegen naar 13. Joehei. Ja, dat geeft de burger dan toch wel moe. Toch moed. Wel. Ja, zeker. Moed. Dat geeft de burger ook best een beetje moe zijn, Mona. Je hebt een zwaar weekend gehad. Het valt wel mee. Het was een leuk weekend. Het was een goed CDA-congres. Dus daar krijg je energie van, hoor. Oh, goed zo. Maar 13 zetels, dat is toch fijn? Ja, dat zijn er 2 meer dan 11. Maar dat zijn er toch ook wel weer een flink aantal minder dan 21. Dus we zijn er nog lang niet. Nee. Ja. Maar jullie zitten toch een beetje te kissenbissen met de VVD, dus hè? Dat is een beetje uitruilen van kiezers. Is dat wenselijk? Volgens mij is het tegenwoordig helemaal niet meer zo dat je alleen maar van een bepaalde groep, van een bepaald soort partijen kiezers kunt halen. Heel veel mensen weten het nog niet, stemmen, bepalen de laatste dag waar ze op stemmen. Dus ik wil met iedereen het gesprek aan waarom er op het CDA gestemd moet worden. Ja. Gaan we het uitgebreid over hebben, maar eerst nog even over de dames van de actiegroep Femen. Die hebben in de Oekraïne namelijk op de dag van de EK-finale wederom geprotesteerd. En wederom topless, dit keer tegen de komst van de Wit-Russische president. En het sekstoerisme in hun land. Vind jij dat een aantrekkelijke manier van demonstreren? Kunnen we beter aan jou vragen. Dat zouden ze nou eens vaker moeten doen hier. Gewoon heerlijke blauwtietjes. Vind je dat, heeft dat zin, Mona? Heeft dat zin? Nee, volgens mij bij mij niet. Nee. Misschien bij Jan wel. Als ik het zo bekijk. Een sympathiek initiatief. Ja, dat dacht ik al. Vind je het goed wel dat die vrouwen een beetje opkomen voor de prostituees in hun land? Of de dat vind ik dus wel heel erg goed. Ik ben blij dat we ook in Nederland eindelijk daar eens het gesprek eens over willen hebben. Het was steeds zo, hè, als je ook maar iets zei over het al dan niet wenselijk zijn van prostitutie, dan was je conservatief en dan werd je in een hoek gezet. Terwijl je nu toch ook wel in Nederland ziet dat er heel veel sprake is van vrouwenhandel. Dus ik ben blij dat dat onderwerp eindelijk weer eens een keertje gewoon besproken mag worden. Je geeft Lodewijk Asscher wel een klopje op zijn schouder. Ik geef Lodewijk Asscher een flinke schouderklop. Ja. Dat is hartstikke aardig. Maar eindelijk nog iets anders. Hè? Want ook zoiets wat nooit dachten we dat het nooit zou komen. De steunen voor Barack Obama's zorgwet. Zo waar. Dat vind ik mooi. Het Hoge Rechtshof heeft het goedgekeurd. 48% van de kiezers is er nu voor. En Romney heeft natuurlijk al gezegd dat hij meteen weg moet die wet als hij president wordt. Maar zou het dan toch eindelijk normaal worden in Amerika? Ja, vanuit Nederland begrijp je daar helemaal niks van. Nou, weinig, nee. Dat daar zo ontzettend en met zoveel passie gestreden wordt tegen het verzekerd zijn voor ziektekosten. Wat bij ons volstrekt normaal is. Het recht om te liggen creperen op de drempel van het ziekenhuis, noemen we dat. Ja. Dat is een mooie omschrijving. Ja, maar het is toch mooi voor Obama dat hem dat uiteindelijk op de valreep dan toch nog. Maar dat er dan toch mensen zijn, presidentskandidaat, dat vind ik nog het ergste. Dat Romney dan gewoon zegt van, joh, nou, zodra ik president ben, nou, ik schop ze allemaal weer de tering in. Yeah, because the American, you're a free people. We decide for ourselves what we want to do. Dat spreek je prachtig. Goed, hè? Ja. Hey, en dan even natuurlijk naar Amerika blijven even hangen. Tom Cruise en Katie Holmes hadden het net al even over. Ze gaan scheiden. Ben je ook zo blij, Mona? Nee, ik vind het altijd wel verdrietig, scheidingen. Maar dat huwelijk van Katie Holmes en Tom Cruise, ja, daar heb ik me niet mee bemoeid. Ik zie af en toe eens op Twitter voorbij komen. Van de week dat ze al een tijd niet meer in dezelfde slaapkamer lagen. Maar die enge Scientology, dat is toch echt. Dat is toch vreselijk. Hey, jij bent toch mediator geweest? Ook? Ja, misschien zou jij ze nog kunnen redden. Zo'n soort mediator. Dat je dan zit, nou Kate, als jij nou villa A neemt, dan neemt Tom villa B. Ja, wat zou jij ze adviseren? Ja. Nou, wat ik ze zou adviseren. Volgens mij zijn die twee met z'n twee een beetje de gekte voorbij. Ja. Dus ik vraag me af of dat daar nog zin heeft. Nou, je hebt een kind. Denk aan het kind. Ja, ja, daarom vind ik het ook altijd triest. Denk aan die arme jury. Bij jury is beter af zonder Tom, denk ik. Ja, denk in een pleeggezin is jury beter af. Maar goed, dit is uit. Hey, en in Marokko is een cruise ship met homo's geweerd. De Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerika-lijn wilde met ruim 1500 passagiers aanmeren in de havenstad Casablanca, maar kreeg geen toestemming. Zeg jij, heel goed, wegsturen die hap? Of dat is toch wel een beetje flauw? Ja, heel bijzonder dat je al weet wie er allemaal op zo'n boot zitten. En dat je dan ook van al die mensen weet wat de seksuele voorkeur is. Maar goed, als dat dan klopt en je zegt vervolgens dat ze niet binnen mogen kopen, dan heb ik wel zoiets van, hallo, het is 2012, zullen we het normaal gaan doen? Ja. Gelukkig maar, ja. Ik weet niet precies hoe groot Casablanca is, maar groot? Plotseling 1500 krijzende homo's. Ja, in Marrakesh zitten er duizenden krijzende homo's. Wat is dan het probleem, vraag mag je? Mag dat gewoon in Marokko dan? Hè? Nee, het is verboden natuurlijk eigenlijk. Okay. Maar Marrakesh is natuurlijk een beetje het Ibiza van het Noord-Afrikaanse continent. Ik vind het raar. Het schijnt dat je tot 3 jaar celstraf kunt krijgen in Marokko. Ja, mits je homo bent. Ja. Dus het was best wel gedurfd. Dus 4500 jaar celstraf is dat als je met het cruiseschip aankomt. Het is toch. Dat is een lange tijd. Nou goed, ze waren rustig verder naar Barcelona, geloof ik. Dus daar gaan ze lekker los. Hey, en tot slot, pedovereniging Martijn is deze week. Om eventjes verboden. Over iets serieus te praten, zeg. Ja. Wat vind je daar nou van? Goeie zaak. Het is echt een goede zaak. Het is echt bizar dat in dit land tot voor kort, hè, nu heeft de rechter daar iets over gezegd, dat een vereniging die gericht is op seks met kinderen, dat die in dit land toegestaan zijn. Dus ik ben heel erg blij met die uitspraak van die rechter. Ja, ja, maar ze zeggen natuurlijk, nee, maar het is echt seks met kinderen hebben, dat willen we niet. We willen alleen maar erkenning voor onze gevoelens. Nee, dat is dus en, niet waar. En dat een van onze bestuursleden per ongeluk 2,5 ton kinderporno op zijn computer heeft staan, dat was een ongelukje. Ja. Maar ze namen ook gewoon mensen met een strafblad, waren allemaal nog welkom. Hè? Mensen die gewoon ernstige seksuele misdrijven hadden gepleegd met kinderen. Die mochten gewoon lid worden van die vereniging. En seks met kinderen werd natuurlijk wel gewoon verheerlijkt. Oh ja. En daar viel de rechter over. Nou, ik ben ook blij dat we van zo'n afstand. Nou, ik ook, ja. Vies peuken, zeg. Ja. Hey, we praten zo met je verder, Mona. Want we gaan nu even door naar Jan. Iets onwijs belangrijks. Namelijk, Jantje Roos die trekt met zijn huifker door Ierland. Maar wat geeft het allemaal? Het is tijd voor La Vie, Joanneke. Mart, och Mart, daar ben je weer. Wijntje in de hand, bij de steel vastgenomen. Van vingers op het glas wordt je wijn snel lauw. Je houdt niet eens zo van wijn, vertelde je me laatst. Maar de mensen verwachten het. Omdat wijn bij de avondetappe hoort. Bij Frankrijk en bij jou, Mart. De mensen verwachten opvallende hemden met rare ruiten of knallende kleuren. Braaf draag je bij je kleermaker zulke stofjes aan om de Mart Fashion Blocks die zich verbazen over jouw garderobe te voeren. De mensen verwachten onverschrokkenheid, een tikje stuursheid en een vleugje onbehouden gedrag. Omdat het spanning levert, spraakmakend is en omdat het fijn is om je aan Mart Smeets te kunnen ergeren. They love to hate you. En dat weet jij, Mart. En ook al raakt het je, vertelde je me laatst, overvraag je jezelf ermee, je levert. Een vicieuze cirkel tot gevolg. Velen noemen je een oude brompot, een hufter. Een martosaurus die achter een vitrine van het Omroepmuseum hoort. Van Friesland mocht je dit jaar wel thuis blijven bij de Elfstedentocht. Hoeveel gezellige rendiertruien je ook zou dragen. En veel jonge mensen hoeven jou helemaal niet meer te zien. Ook je baas, de NOS, lijkt onder het mom van je pensioengerechtigde leeftijd klaar met jou. Maar waar Bert van Marwijk onder een stortvloed aan kritiek de handdoek in de ring gooit, wil jij nog blijven zitten. Een belediging, zo noem jij pensioen. Dat een getal als 65 bepaalt dat je te oud bent om te werken, belachelijk. Misschien moet je dat Emiel Roemer eens uitleggen. Als het aan jou ligt, ga je tot je honderdste door. Een voorbeeld voor jouw mede-babyboomgenoten. Ik schat je niet als CDA-stemmer in, Mart, maar alsof ze het voor jou deden, stemden ze gisteren op hun congres voor het in één keer verhogen van de AOW-leeftijd. In 2015 van 65 naar 66 jaar en in 2020 naar 67 jaar. Misschien is Van Haarsma Buma, die 's winters zijn schaatsen sluipt aan de Haagse Hofvijver, wel een stiekem fan. Maar wellicht is het voor jou te laat. Je bent in gesprek met een andere omroep, vertelde je me laatst. Ik hoop voor jou dat het niet die van Jan Slachter is. Je verdient beter, Mart. Je hebt ons zoveel gegeven. Je uitspraken, die menigeen gebruikt zonder zelfs te weten dat ze aan jouw brein ontsproten zijn. Met het bord op schoot. Dat gaat de boeken in als. Met de billen samengeknepen. We schrijven het met potlood op. En mijn lievelings, met twee vingers in de neus. En dan de Mart Smeets-trui. Mark Rutte skiet nooit zonder. Zo'n rood gebreide met witte sneeuwvlokken erop. En je gevoel voor drama. Wie anders zou een Oscar kunnen verdienen voor de reactie toen Johnny Hoogeland met zijn billen in het prikkeldraad viel. Je kan zo charmant zijn, merkte ik toen ik laatst een bubbeltje met je dronk. Een kant, vertelde je me, die je meer wil gaan laten zien. Schrijf jij flirten met een kleine of met een hoofdletter F? Vroeg je aan mij. Ik krijg spontaan zin mijn hoofd even op je gezellige schouders te laten rusten. Zoals jij miljoenen kijkers tientallen jaren hebt laten doen. Nou Jan, wat vond je ervan? Dat was helemaal niet slecht, Jo. Aardig van je. Nou, dank je Jan. Nou. Mart Smeets, mijn god. Mart, ja, wat vind je van Mart? Ja. Nou, dat zegt genoeg. Laat maar zitten. Ja. Hey, dit weekend hadden de leden van het CDA nog volop noten op de zang tijdens het partijcongres. Alles moest anders en niet zo'n beetje ook. We praten erover verder met Mona Keijzer. Nou Mona. Ja. Wat vond je ervan, het congres? Ja, CDA-congressen zijn voor mij altijd heel erg leuk. Ik ben al 21 jaar lid van die partij. Dus dan ken je op een gegeven moment een heleboel mensen. Dus dat is gewoon gezellig. Maar je had nu natuurlijk een hele andere rol. Hè? Ja, je kwam daar als de shiny, ja, moeten we zeggen. The bright young star. Bright young thing, kwam je daar binnen. Had je meegeschreven aan het strategisch plan. Dus ja. Het was jouw plan. Er zijn mensen gesneuveld, er zijn mensen weggetreid. Er zijn hele CDA's op zijn kop gegaan van jouw plan. En dan komen die leden. En die willen het helemaal anders. Maar dan kom jij nog even terug naar die wat? Shining bright young thing Mona die daar binnenkomt. Ik zit hier een spanningsboog op te bouwen van je welste. Je zit daar met doorheen te leuteren over je young promising. Ja, maar ik was er heel erg benieuwd naar. Ik wil even voor de visualisatie. Nou? Mona komt daar binnen als bright young thing. En word je dan met open armen ontvangen? Nou, afkoest jij eventjes, even rustig. Word je dan met open armen ontvangen of ging Lisbeth Spies gewoon heel hard op je tenen staan? Nee, gewoon ontvangen met open armen. Gewoon leuk. Hallo, Mona. Geen jaloerse blikken. Zo van. Nee, ik heb daar niks van gemerkt in ieder geval. En dat is ook trouwens de sfeer niet hoor. Het was, ik heb ook wel een aantal mensen gesproken. Het was ook echt een sfeer van, jongens, nu een nieuwe lijst, nieuw programma, we gaan ervoor. Heb je eens gehoord over Lisbeth Spies dat hij een vete heeft met Mona? Nou, ik kan me voorstellen dat ze toch, ja. Dat ze misschien toch wel een beetje jaloers is. Hoezo? Nou ja, zij is natuurlijk wel een beetje. Ze oud CDA. Een beetje flauwtjes afgedroopt bij de lijsttrekkersverkiezingen. Ik weet niet hoor, dat sowieso kwam het op mij over. Nee, natuurlijk de uitslag is natuurlijk vervelend geweest voor Lisbeth. Maar ja. Ze heeft mij gefeliciteerd. En er is niks aan de hand. We gaan gewoon met elkaar de campagne in. Geen haat en neid. Nee, zeker niet. Super. Het is ook niet de CDA's trouwens, haat en neid, geloof ik. Nee, dat ook niet. Maar ik heb ook altijd zelf zoiets van, het helpt zo weinig. Dus het is geloven als het geloof is. Als je gewonnen hebt. Ja, ik win niet altijd, hoor. Oh. Nee. Wanneer win jij niet? Ik heb niet gewonnen, hè. Nou ja, goed, maar ja, okay. Simon heeft gewonnen. Ja. Maar goed, zo werkt dat. Het is vals spel. Nee, je begint ergens aan en je kan winnen of niet. Ik begin wel ergens aan om te winnen. Ja, als dat dan niet zo is, dan slik je eventjes en dan ga je over. Het was wel best een mooie nederlaag. Net zoals je tweede kunt worden op het WK. Dat is toch niet zo broer, krijg je toch nog een rondvaart. Nee. Zoiets. En nu sta je tweede op die lijst. En dan gaan we een bruggetje maken, want jij mag ook meepraten nu over de koers van de partij. Je had net over haar, waar ze over geschreven had. Komen al die leden, die hebben ineens eigen plannen. Ja, het is wat, hè, democratie. Dat is schandalig. Ja. Dat zou bij de PvdA of bij de SP niet gebeurd zijn, hoor. Ja, nou ja, wij hebben die of bij de PVV, for that matter. Wij hebben die ideeën erin zitten, hè. CDA, Christen Democratisch Appel. Ja, zo gaat dat, Jan. Weet je. Ja. Nou. Ja, doet je dat niks? Dat is niet van nee, godverpot, nee. Jan 3. Nee. Maar ik noem even wat op, hè. AOW-leeftijd moet veel sneller omhoog dan in het lenteakkoord was overeengekomen. Kilometerheffing, weg ermee. Reisverkostenvergoeding. Er komt een onwijs gat in die begroting komt het zitten. Hoe moet het nou verder? Ja, er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Er waren 1500 amendementen. Dus ik heb nog geen overzicht van wat er nou precies allemaal... 1500 amendementen zeer betrokken leden bij het CDA. Daar moet ook een hele stomme bij zitten. Wat was de absoluut debielste amendement wat je gehoord hebt? Dat zou ik zo niet kunnen bedenken. Maar ik moet dus nog kijken wat alles... Een beetje dom amendement dan. Gewoon een beetje suf. Van een van de oud lid uit Roermond of zo. Een heel oud baas. Die zei daar, ik wil zo graag de kolenmijnen weer open gaan. Nee, maar Jan, zo werkt het niet. Oh. Want ook dat soort mensen die zijn lid van de partij. En die doen hun best om hun buren ervan te overtuigen CDA te stemmen. En ik ben het niet altijd eens. Maar de mensen zijn het ook niet altijd met mij eens. Dus het totale overzicht, dat moet ik nog krijgen. Er zitten een aantal wijzigingen in. Ja, bijvoorbeeld, overigens ook, hè, gesteund vaak door de G500 van Siewert van der Linden. En de vrienden en vriendinnen daarvan. En daar zitten er een aantal in waar ik gewoon blij mee ben. Welke zoals welke nou, ben je erg blij mee? Bijvoorbeeld het voorstel om het geen bezwaar in te voeren voor de donorregistratie. Nu is het zo dat je bent pas donor als je jezelf aanmeldt. En het geen bezwaarsysteem is dat je iedereen is donor, tenzij je laat weten dat je het niet wil. Ja, maar daar was nogal wat verdeeldheid over, hè, binnen het CDA. Ja, want dat is ook een moeilijk onderwerp. Hè, want nou, ik weet helemaal niet of God dat wel goed vindt. Dat weet ik trouwens ook niet. Maar het is een moeilijk onderwerp, want bij het CDA vinden wij echt dat je als overheid je niet overal mee moet bemoeien. En het geen bezwaarsysteem, dat zegt dus dat de overheid bepaalt dat iedereen in principe vanaf dat hij geboren is, donor is. Dus eigenlijk past dat niet bij hoe wij kijken naar de integriteit van het menselijk lichaam. Daartegenover staat, je zal maar je zus of je beste vriend of je partner zal maar zitten te wachten op zo'n donor. Nou, en dan is dit, en dat is de afweging die je moet maken. En uiteindelijk ben ik dan wel blij dat hij er doorheen gekomen is. Eigenlijk zeg je gewoon, dood is dood en dat maakt toch niet meer uit. Wie zegt dat? Nou ja, nee, maar dat is dan het uitgangspunt, toch? Als je dood bent, ja. Dat is het uitgangspunt van de mensen, de lichamelijke integriteit. Ja. Dat de overheid, dat straks ik in de Tweede Kamer niet bepaal, dat als jij geboren wordt, dat meteen jouw lichaam donor kan zijn voor jou, Janneke. Toch wel als ik dood ben. God, Jan, ik zou dat niet... Toch niet. Je moest ze niet van mij krijgen. Dan zou je wat aan hebben. Oh, nee, wel. Natuurlijk hartstikke fijn. Nee, maar even terug naar die verdeeldheid. Want dat kwam hier toch weer even opspelen bij dit onderwerp. Verdeeldheid is natuurlijk een groot onderwerp geweest voor het CDA de afgelopen tijd. Hoe staat het daar nu mee? Wat vond jij? Wat proefde jij? Wat ik proefde was eensgezindheid. En gewoon goede discussies. Want democratie... is geen verdeeldheid. Je hebt met elkaar een discussie en dan kom je tot een besluit. Maar voordat je tot die besluit komt, moet je wel discussie hebben. Want anders word je een soort communistische partij waarin iedereen applaudisseert. Nou, dat is bij het CDA niet. Bij het CDA wordt erover gesproken. En dit zijn best hele moeilijke onderwerpen. Nou, en er worden ook best wel moeilijke keuzes gemaakt. Want het is natuurlijk van de oude garde, de hele prominente oude garde, toch wel wat vertrekkers geweest. Dus het is ook wel echt een omwenteling gaande, of niet? Wie is er vertrokken? Oh, ja, nee, maar ik heb het idee dat met de komst van Haarsma Buma en zo, toch een heel ander. Toch een grote ruk naar links heb ik een beetje het gevoel. Dat ook wel zo half bevestigd wordt door de mensen die ik spreek. Er is echt wel wat veranderd aan het veranderen. Dit is ook een proces. Gaan er nog meer grote koppen rollen? Nou, we zijn nu bezig met de inhoud. De lijst is net vastgesteld. Dus dan is het gek om te vragen of er koppen gaan rollen. Want we hebben net de lijst met elkaar vastgesteld. Nee, we hebben als CDA, we zijn wel van ver gekomen. Hè. We hebben gigantisch verloren bij de verkiezingen van 2010. Toen hebben we echt goed nagedacht van jongens, hoe kan dat nou? Nou, het CDA-verhaal was gewoon te bleek geworden. Het CDA was een compromissenpartij. En wat wij deden, was het compromis uitventen. Wat wij niet meer deden, was zeggen van, nou ja, dit is wat wij willen als CDA, maar je moet in Nederland nou eenmaal samenwerken en dit is het compromis. Dat hebben we niet meer gedaan. Nou, dat moeten we beter doen. En we hebben natuurlijk ook met elkaar vastgesteld, ja, waar sta je nou als CDA voor? Als het CDA nou niet zou bestaan, zou je het dan vanavond hier ter plekke oprichten? Nou, dat is zo'n vraag waar we het over gehad hebben in dat strategisch beraad. Daar is dus een lijn neergelegd voor verschillende onderwerpen waar we ingegaan zijn op wat zijn nou de problemen die op Nederland afkomen de komende jaren. Daar hebben we het een en ander over gezegd. Dat is nu grotendeels allemaal verwerkt in het verkiezingsprogramma. En daarmee gaan we nu campagne voeren. Maar je zegt de CDA moet verscherpen. Hè? Je ziet ook dat Buma daar erg zijn best voor doet afgelopen week. Hij haalt alles maar uit naar die arme Mark Rutte, waar jullie eerst toch nog goede vriendjes mee waren. Is dat nou geloofwaardig, vind je? Ik heb toch af en toe het idee van, joh, Buma, jongen, doe jezelf nou niet zo geweld aan. Dat past niet bij. Hij heeft het één keer gedaan in Amsterdam. Volgens mij morgen, vanavond dus, moet ik eigenlijk zeggen, maandagavond, 2 weken geleden. En daar is het gegaan over een halfslachtige houding richting Europa. Ik vind dat je best eens mag zeggen waarin je verschilt van andere partijen. Want als je met iemand van mening verschilt, wil het niet zeggen dat je niet met hem kunt samenwerken. Want we wonen nu eenmaal in een land met een meerpartijenstelsel. Dus je zult altijd samenwerking moeten vinden. Maar het is wel goed om aan te geven van, nou, waar verschil je nou van de SP? Ja, maar dat was niet helemaal wat er gebeurde volgens mij. Want volgens mij verschillen CDA en VVD nog altijd niet zo verschrikkelijk veel op het Europees dossier. Althans, nee. Lang Kees die eigenlijk iets mee te maken heeft. Maar dat geeft allemaal niks. Het was niet duidelijk. Op die manier. Het had meer te maken met het draaien en onduidelijkheid. En het ene stem in Europa en de andere stem in Nederland. Dat was het verhaal. Juist, ja. Nou, het kwam op mij ook wel een beetje draaierig over. Nou, dat niet zozeer, maar wel zo van, we gaan nu even een punt maken om ons flink, om in rakettentermen te blijven, los te koppelen van die oude regeringssituatie waar we nu allemaal zo vreselijk spijt van hebben. Vond het ook een beetje makkelijk. Dat is weer een samenwerking met de PVV. Dat is een ander onderwerp. Nou ja, maar ook met de VVD, toch? Dat wat Sybrand Buma in Amsterdam ging over het Europa-standpunt van de VVD. Ja, en wat de PVV betreft, ja, daar is natuurlijk een hele hoop over te doen geweest in het CDA. En daar is ook al eerder van gezegd van, ja jongens, achteraf gezien hadden we dat niet moeten doen. Maar ja, wie denkt nou dat Wilders zulke slappe knieën heeft dat hij wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid na 7 weken praat? Je hebt natuurlijk altijd geroepen, ik zou samenwerking met de PVV niet uitsluiten. Hoe kijk je er nu op dit moment tegenaan? Nu ziet dat de CDA toch wel echt afgestraft wordt door de kiezer door die samenwerking met de PVV. Ja, ik heb dat gezegd in de lijsttrekkersverkiezingen toen de vraag gesteld werd aan alle kandidaten. En toen heb ik gezegd wat ik altijd gezegd heb. Namelijk dat als jij het vreselijk vindt wat de PVV doet, hè, hele bevolkingsgroepen uitsluiten. Als je dat erg vindt, moet je het zelf niet doen. Sybrand Buma die heeft natuurlijk die samenwerking meegemaakt. En die heeft daar zo'n flinke kater aan overgehouden dat die gewoon zegt, ja, ik zie dat niet gebeuren. Ja, even Sybrand Buma, hij heeft het eerste deel van zijn achternaam heeft hij eraf gesloopt. waarom? Was dat te chic van Haarsma? Buma? Ja, te lang. CDA? Ja, te lang, nou. Ja, te lang denk ik. Ja, te lang. Zit was niet gewoon te kakkerig? Nee, ik vind Sybrand helemaal niet Buma moest voor een boerse mentaliteit. Maar Sybrand Buma kan nog gewoon een Friese boer zien. Buma, en, precies. En van Haarsma. Maar Buma. Sybrand Buma. Buma. Nee, maar waarom is dat? Dat is een mooie Zeeuwse serie als Zilde Strandje. Het is te lang. En omdat er elke keer discussie over is, heeft hij gewoon gezegd, jongens, gewoon Sybrand Buma. En volgens mij staat het ook beter op de verkiezingsposter. Buma. Wat korter. En zo zeg je het ook. Buma's Stembra krijg ik daar weer naar associaties bij. Ik tenminste. Wat zeg je? Buma's Stembra denk je dan meteen aan. Dat is dan weer een beetje vervelend. Ja. Je maakt de zaak heel ingewikkeld. Ja. Hé, maar luister nou eens, Mona. Samengevat, wat wordt het nou? Want de samenwerking met PVV en toch ook wel een beetje met VVD wordt wel heel resoluut nu ja, toch een beetje van je afgeduwd in het CDA. Dat heb ik niet gezegd, trouwens. Nou, nee, dat weet ik niet gezegd. Heb ik concludeer dat soepeltjes alleen. Ja, precies. Maar, nee, dat is dat ja, dat ja, niemand anders van nodig. Dat kan ik helemaal in mijn eentje. Voor de luisteraars dat Jan zijn conclusie is. Oké, luister eens, dan nog wat anders vragen. Is het heel reëel om te denken dat er nog samenwerking met de VVD gezocht gaat worden na de snelle verkiezingen? Ik vind het altijd van die hele bijzondere vragen. Gisteren is de lijst vastgesteld. We moeten nog campagne voeren. We hebben nog een verkiezing met een uitslag. En daarna wordt wel duidelijk wat mogelijke combinaties zijn. Dus dat zien we tegen die tijd nou, wel. Maar er is toch wel een verschil tussen zeggen, nou, poeh, als uitgangspunt voor de campagne kiezen we toch een voortzetting met de samenwerking met de VVD als uitgangspunt. Of we zeggen, nou, nee, ik denk dat het misschien toch verstandig is om het oor een tikje naar links te laten hangen en eens te kijken hoe het zit met onze vrienden van de PvdA bijvoorbeeld of zo. Het uitgangspunt voor de campagne is het verkiezingsprogramma van het CDA. Dat is het uitgangspunt. En hopelijk gaan de kiezers daarvan zeggen, dat is mijn programma, dat zijn mijn oplossingen voor de uitdagingen van Nederland. En dan gaan we kijken welke combinaties zijn er te maken. Hey, en dat verkiezingsprogramma is toch weer de 0,7% van het nationaal inkomen wat naar ontwikkelingshulp moet gaan, teruggekomen. Volgens mij tot 2015. En dat heeft te maken met internationale afspraken. En ja, en als je iets met afspreekt, ja, dan heb je je daaraan te houden. Dan kun je niet zomaar en daarna, want het is natuurlijk altijd een enorme erekwestie geweest voor het CDA. Een prestige ding. Ja, volgens mij, hè, maar ik moet wel even zeggen, ik moet dus nog kijken of dat amendement ook het amendement is wat gebleven is. Maar dat is wat ik ervan begrepen heb. En daarna, wat mij betreft, moet je kijken, wat is nou effectief? Ja. Een tijdje geleden heeft in het NRC een artikel gestaan van vader en zoon, ik hoop dat ik het goed zeg, Willem en Kees Zevenbergen. Sinds de jaren 50 alle twee werkzaam in de ontwikkelingssamenwerking. En die zeggen ook van ja, daar gebeurt gewoon het een en het ander dat niet effectief is. Dus daar kan echt wel op een andere manier naar gekeken worden. Ja. En maar ik is vind het uitgangspunt dat je het ook zo moet doen. Is het uitgangspunt dan efficiënter met die ontwikkelingshulp omgaan, of is het uitgangspunt er ook bezuinigen? Het uitgangspunt is dat wat je doet, dat ook helpt. Ja. Ja, oké, maar goed, je kunt voor die 0,7% effectieve dingen doen en ineffectieve dingen. Dat verandert niks aan de hoeveelheid geld. Dat is niet zo. Als je op een gegeven moment aan organisaties een hoeveelheid geld geeft om te besteden aan een bepaald onderwerp, en je zegt dit moet je besteden, dan vinden ze wel projecten. Ja, natuurlijk. Ja. Maar je kunt maar ook, is zeer de vraag of ze effectief zijn. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar goed, is het daarover nou, moet het gaan. Maar durf jij daar, want wat ik net zei in het CDA, hier is natuurlijk echt dat oude gevoel van het braafste jongetje uit de klas willen zijn. Wij moeten dat percentage aanhouden, want dan doen we het beste in Europa. Nee, binnen het CDA, wat binnen het CDA heerst op dit onderwerp, is dat je weet dat je niet alleen voor jezelf op de wereld bent. Mm-hmm. Dat is wat er heerst. En dat heeft de vorm gekregen van een percentage. En dat is jammer. Want ik deel dat namelijk ook. Ik ben niet alleen op de wereld voor mezelf. En ik vind ook dat je een verantwoordelijkheid hebt buiten de grenzen van Nederland. Maar je moet wel kijken wat effectief daarin is. Ja, dat is dus jouw invulling daarvan is een andere dan van de oude garde van het CDA. Nee, dat heeft ook niets met oude garde te maken. Dat zit breed in de partij. Maar begrijp ik nou goed, als jij het aannemelijk kunt maken, jullie straks met z'n allen aannemelijk kunnen maken, dat je voor 0,5% ook een hele behoorlijke ontwikkelingssamenwerking dan op moet tafel kunt zetten. Dan moeten we het niet meer hebben over percentage. Nou ja, moet het echt uiteindelijk met elkaar wordt het uitgerekend. En uiteindelijk kun je het geld maar één keer uitgeven. Ja. Dus de vraag is toch best simpel. Zou het niet fijn zijn als het minder kon? Ik denk dat als we met elkaar moeten gaan bezuinigen op van alles en nog wat, dat voor elk onderwerp geldt. Maar dit gaat over ontwikkelingssamenwerking en moet dat nou 0,7 zijn of niet. Het amendement wat volgens mij aangenomen is, is dat tot 2015 gezien internationale afspraken dat het moet blijven. Maar dat je daarna moet gaan kijken van jongens, wat is nou effectief? En dat vind ik een hele goede lijn. Oké. Nou, we praten zo weer even met je verder, Mona. Wat? Ik heb hier de hele tijd op gewacht, want ik heb me er zo verheugd. Het mega te gekke radiospel. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, dat is er nog steeds hoor. Ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat je zo direct gaat horen zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie? Bel 0800-1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt natuurlijk het enige in echt speciale Jan en Jo Janneke shirt met de handtekening van Mona Keijzer erop. Bovendien, denk ik. Misschien niet missen. Nou, kom maar op met die tekst. Japan is op grote schaal gedemonstreerd tegen prins Willem-Alexander. De gasten vluchten in paniek. Nou. Die was best moeilijk. Dit is heel moeilijk, maar ook hoor je hoe knap het is gedaan. Het is helemaal zonder knippen. Het is echt zo'n één mooi zinnetje. En dan zit die man dus de hele middag op te puzzelen. Dus alleen voor de kleine kabouter doen we hem gewoon nog een keer. Okay. In Japan is op grote schaal gedemonstreerd tegen prins Willem-Alexander. De gasten vluchten in paniek. Ik geef ze groot gelijk in Japan. Ze gelijk hebben ze ook. Ja. Bel 0800 als je de drie fragmenten hebt herkend. Want je kunt dus echt alweer dat echte Janneke shirt met de handtekening van Monika IJzer winnen. Het loopt storm. Bel. Bel. Nu. Hup, hup. Ja, hup aan de telefoon. Hup, ben je daar? Hup. Hallo. Hallo. Nou. Hup komt uit Helmond, of niet? Ja, dat weet je wel. Ik word stapelgek van die mensen uit Helmond. Ja, ik hou mijn mond wel over de knip. Oké. Ja, dankjewel. Doe maar. Okay, hey, weet je het spel toevallig ook of niet? Ja, maar ik heb er nooit meegedaan, dus dat is sterker. Och. Nou, ik zal je nog één keer uitleggen. Er komt een citaat, een zinnetje. En dat, daar zitten drie fragmenten in verknipt. Het lijkt één zinnetje, maar dat is niet waar. Het is niet één zinnetje, nee. Het zijn drie fragmenten die we in één zinnetje hebben geknipt. Nou, dat gaan we nog één keer voor je draaien. En als jij het dan zou weten, zou het heel fijn zijn. Nou. Klaar? Ja. Klaar? Kom op, Huub. Ja, ja. In Japan is op grote schaal gedemonstreerd tegen prins Willem-Alexander. De gasten vluchten in paniek. Nou. Vertel het maar. Eitje. In Japan is op grote schaal gedemonstreerd. Tegen wat? Kernenergie. Heel goed. Prins Willem-Alexander, wat zou die gedaan hebben vandaag? Ja, dat is een goeie. Dag, verdomme, ben ik klaar mee ook. Sorry, Huub. Ik heb geen idee. You tried, but you failed. Kevin. Hi, goedenavond. Kevin, ik denk dat is een serieuze nieuwskenner. Ja. Kevin. Kom je ook uit Helmond, Kevin? Nee, joh, dat hoor je toch. Nou ja, het kan zo meteen iemand uit Helmond zijn die probeert een normaal accent te doen. Nee. Kevin, vertel. Wat is het goede antwoord? Nou, de eerste was het demonstreren tegen kernenergie in Japan. Ja. De tweede was de tweet van Willem-Alexander. Naar? Naar, Sorry, mooie kreun, maar toch helaas pindakaas. Vivienne? Ja, hallo? Je hebt ons gebeld, ja, wist je net? Hallo. Ja? Ja. Voor het radiospel, weet je de oplossing, Vivienne? Eerst is demonstratie tegen Japanse kerncentrales die weer opengaan. Juist. Ja, absoluut, heel goed. Tweede is prins Willem-Alexander die André Kuipers heeft gebeld om te feliciteren met zijn landing. Fantastisch. En de derde? Ja. Vluchtte in paniek in verband met die aanslag waar doden zijn gevallen. Ja, in Lille, hè? Wat zeg je? Ja, in Lille, in Frankrijk was dat, hè? Ja. Precies, zie zou je wel. Zou ik ook zeggen als ik fantastisch jou was gedaan. Zou ja zeggen. Vivienne, heel goed. Je hebt gewonnen. Jij bent de winnaar van het enige... Ik had niet eens zo goed als Jan Roos, hoor. Maar enige echte Jan en Joanneke t-shirt met de handtekening van Mona Keizer. Cool, hè? Ben je blij? Leuk. Nou, blijf hangen, want onze kleine vriend Kabouter gaat nu... En wij gaan met de Foo Fighters. Superdag. Vet cool. Oké. Gravity waiting on the fall. die was lekker, toch, Jan? Nou, dat was, Rope van de Foo Fighters voor de mensen die van teringherrie houden. Goed, Spanje is kampioen, Van Marwijk is weg. Oranje is een schim van de kampioensploeg van 2 jaar geleden. Snel vergeten of dure lessen leren. We bespreken het in... Sporten. Met Leo. En hele goede avond, Leo. Ja, een hele goede avond. Goeienacht Leo, is natuurlijk wat klinkt je, al wat klinkt je, wat klinkt je, wat klinkt je streng, Leo. Heb je genoten? Ja, ik heb enorm genoten, ja. Echt waar? Voor een mooie wedstrijd. Ja, nou, vertel er eens wat meer over. Wat vond je er mooi aan? Want het had toch een beetje alle schijn. Die Italianen echt geen schijn van kans, hè? Nou, ik vond het wel meevallen, hoor. Ik vond het tot een minuut of 10 na rust... Nog wel een aardig... Italië vlak naar rust, daar is ook nog twee aardige mogelijkheden. Ja, even snel, maar die hele kleine gast, die probeerde het nog een paar keer goed. Maar ja. Nou is het, die trainer heeft het nu gedaan, want die heeft die motto ingezet. En dat had hij niet moeten doen, vlak na de rust. En dan heeft hij zijn laatste wissel verbruikt. En, ja, nou, heel dan... allemaal gelul, man. Ja, toch. Dat wou ik net zeggen. Laat lekker gaan. Die Prandelli was een zege voor het Italiaanse voetbal. Dat wou ik zeggen. De rust zelf. Italië heeft de finale gehaald. Dat had niemand verwacht. Dus nee, prima. Ja, en met ook nog eens een keer met een beetje mooi voetbal voor de verandering. Aanvallend voetbal. Niet om met z'n allen achterin lopen te plakken, maar gewoon lekker rennen. Ja, nou, en vanavond hebben ze gespeeld tegen de beste tegenstander die het ter wereld te vinden is. En daar kun je tegenaan lopen. Ja, dat hebben wij ook wel eens meegemaakt, volgens mij, ja. En ze zingen dat volkslied zo mooi, Leo. Vond je dat ook niet prachtig? Het Italiaanse volkslied? Nee? Dat is een meisjesding, kan jou weer niet beroeren, natuurlijk. Hé, wat vond je van het niveau van het toernooi, Leo? Die zong al even weg dat hij ongelooflijk onder vuur lag vlak voor de EK. Vanwege dat vals spelen wat hij allemaal gedaan heeft. Ah, met zwart geld en weet ik wat. Ja, precies. Een beetje goedkoop zou weer de gunst van het volk zien terug te krijgen. Met een beetje zin. Juist, dat heb jij goed gezien, Jan. Ja, jongen, maar ik leer het wel een klein dat beetje. Dat een beetje zien wat hij kan doen. Hé, en toch, Bert van Marwijk is opgestapt, hè? Oh ja? Jij hoor. Ja, toch niet? Jij, nou, jij zegt al weken, Leo, nee, Bert die blijft en dat hoeft helemaal niet weg en dit en dat. En dan is hij toch gewoon weg. Ja. Ja, daar val je stil van, hè? Ja, nee, maar wat wil je dat ik zeg? Nou, weet ik niet. Excuses, weet niet, knieval. Excuses? Ja. Moet ik excuses gaan maken? Aan Bert van Marwijk, dat jij wou dat hij bleef. Ja, terwijl die man weg wilde. Oh ja. Nou, Bert, bij deze. Ja, hey, Leo, even serieus. Wat vond je van het niveau van het toernooi? Hebben we een beetje genoten? Ik vind het moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb niet echt een EK-gevoel gekregen. Maar dat kan ook komen met Oranje er meteen uit lachen. Het is niet meer helemaal goed gekomen met me. En jou? Frankrijk, min, min. Nederland, min, min. Ja. Nou, verder vond ik het allemaal wel goed. Verder vond je het wel leuk? Ja, nee, ik heb echt genoten van Duitsland. Ik heb genoten van Italië en ik heb vanavond genoten van Spanje dat toch een beetje geprikkeld even liet zien waar ze toe staat. Die de basis, ja, precies. Hey, en Leo, hou je ook een beetje van wielrennen? Ja, natuurlijk hou ik van wielrennen. Prachtige benen heeft die Sagan, hè? Geweldig. Ja, Sagan moeten we zeggen eigenlijk. Het is een Slowaak. Oké, okay. Nou, Sagan, maar, prachtig ja, benen. Ik doe voor RTL de komende weken voor Tour de Jour elke avond nog verslag van het wielrennen. Oh, dus, even dat reclame in wat zeg je? Nee, is goed. Reclame maken voor jezelf is altijd goed. Vinden we het voor... Jij vroeg ernaar of dit van wielrennen nee, houden. Nee, dus je hebt helemaal gelijk. Leo, je bent Mr. Wielrennen. Zou je willen ophouden met ruzie met Leo te maken? Ja, ik vind het leuk. Moeten ik verder vreug met Leo. Me daar de hele week op. Leo, we gaan de komende paar weken lekker over wielrennen praten. Of voetbal gewoon even lekker vergeten. Leo, of daar kan je wel tegen, toch? Wat waar tegen? Ja, niks. Goh, maar even, nog heel even over Sagan. Want die benen die zijn nog groter dan die van Cancellara. Oh. Het ziet er prachtig uit. Nederlandse of vrouwelijke journalisten. Maar waar kijk jij naar als je naar wielrennen kijkt? Ja, naar die benen natuurlijk. Oh, grote bobbels in die broek kijkt ze naar. Wielrenbroeken. En die gladgeschoren ballen. Daarom kijk ik zo graag naar de vrouwenatletiek. Nou, die hebben het ook goed gedaan. Hebben al die magere skeletten. Nou, dat interesseert me niet of ze het goed gedaan hebben. Ik kijk er graag naar. Ja. Echt waar? Ben jij er eentje van de dunne meisjes? Nee, ik ben er eentje van... Jij houdt toch wel van een beetje rondingen, Leo? Ja... Ja, ben je echt van de sixpacks? Het valt me zo tegen van je. Weet je waar ik nou op gehoopt had? Nou. Dat vandaag Kuipers de finale gefloten zou hebben. Dat was leuk, hè? Die kon nauwelijks staan. Ja. Je kon een beetje daar wuiven. Dan had je de eentje die terug op aarde kwam en de eentje die in de zevende hemel zou zijn. Maar ja, weet je. Ja, je hebt leuke woordspeling. Die grap had ik helemaal voorbereid. Hé, hey, Leo, maar, luister eens. Hoe gaat het, denk je dat het straks onder Gullit beter wordt? Onder Gullit of zonder Gullit? Nou, onder Gullit als Nederlands elftal, zeg maar, hè. Nee, weet je, er is er maar één die bondscoach kan worden. Hiddink. Nee, kijk, je zoekt naar iemand. Je zoekt naar iemand die met die verdettes om kan gaan. Ja. Die rustig op de achtergrond, bescheiden en zo. En dan alles samenstelt. En dan kom je uiteindelijk uit op Bert van Marwijk. En die is volgens mij vrij. Oh, wat een fantastisch idee. Nou, we beginnen allemaal de lobby. Bertje terug in Oranje. Ja, Bert moet gewoon terugkomen. En komt het dan met nou, Huntelaar? Wil je dat ook in of niet? Nee, ik denk dat even serieus, wie voor mij de kandidaat moet worden, dat is de bondscoach Louis Gaal. Ja, maar luister nou, er gaat al die verdette waar jij het over hebt. Die gaat toch geen strafloop doen omdat Louis zo graag door het bos wil rennen, nog of wel? Nou, maar Louis heeft net een nieuwe kunstheup, een nieuwe kunstknie, die gaat helemaal niet meer lopen. Denk je dat hij bijgeleerd heeft, jou of niet? Nee, dat zat toch niet? Ja, natuurlijk wel. Wel? Waarom zou Louis nou geen last hebben van voortschrijdend inzicht? Nou ja, je weet dat kan niet. Toch? Ja, dat zou kunnen. Nou, ik vind Louis het wel fijn. Trouwens, gesproken over trainers. Advocaat is vandaag aangekomen bij PSV, hè? Ja. Ben je blij voor PSV? Nou, dus voor PSV is het hartstikke leuk. Maar voor het Nederlands voetbal is het ook fantastisch. Een man als advocaat erbij, joh, is heerlijk. Goed zo. Daarom moet Louis van Gaal ook bondscoach worden. En we hebben advocaat. Fred Rutte heeft weer een club. Daar zullen we volgende week wel het nodige over te horen krijgen. En dan hoop ik dat hij gewoon Fred Rutte geroemd blijft worden. Ja, niet de Slisbeck, nee. Nee, dat begin jij nou ook al? Nee, nou ja, ik begrijp waar je het over hebt. Ik denk, nou, als Roos er niet is, dan moet ik het maar zeggen. Dat is dit nee, maar ik vind als Jan Roos terugkomt, dat de voorwaarde moet zijn voor terugkomen. Anders heb ik trouwens veel liever dat... Dit duo, dat bevalt me wel. Oh, ja, ondanks het feit dat Janneke om de haast de biele vraag stelt. Toch houden we wel een beetje van elkaar, toch, Leo? Nou, ik wil niet veel zeggen, maar het moet niet nog een week langer duren. Ja, dan hou je het niet meer. Hey, nog even een laatste vraag over Mart Smeets. Laatste tour waarschijnlijk van Mart, hè, bij de avondetappe. Vind je dat jammer of sta jij juichend op je bed? Juichend op mijn bed? Ja, ik weet niet waar je staat. Wat Er zit twee bier in, Leo. Er zit twee bier in. Ik denk dat jij gewoon bij je bed zit ergens. Helemaal ergens. Maar geef even antwoord op de vraag. Laatste avondetap waarschijnlijk met Mart. Of ik zo vriendelijk wil zijn daar antwoord op te geven. Ja. Pink je een traantje weg of zeg je... Mart gaat helemaal niet weg. Weet je, daar ben ik nou ook zo bang voor. Mart gaat nooit weg. Mart blijft ons teisteren in de nachtmerries over de Tour. Achter mij de Tour de France. Nou, zo is het. Wij gaan het volgende week weer hebben over de Tour de France. Leo, ik zou zeggen... Heel erg bedankt, waar Leo. Waar ben je eigenlijk, Leo? Hey, Janneke? Ja, Leo? Wat ga je nou doen de komende tijd? Val je in een zwart gat? Val je in een zwart gat? Mag ik jou toch nog gewoon elke zondag bellen, Leo? Jij mag mij elke zondag bellen. Gewoon voor dat gevoel. Je weet dat het een hele boeiende vrouw is, hè? Wat? Een hele boeiende vrouw. Dat kan mij wel aan schelen. Nou, precies. Leo, we binnen. Ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het ook top met jou, Leo. En ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Absoluut. En zeker van jou. Leo, dankjewel, Leo. Tot lekker. Tot volgende week. Louis van Gaal, jammer. 12 september naar de stembus. En als de voortekenen niet bedriegen, wordt het een onoverzichtelijke bende. Wij zoeken naar electorale helderheid met onze hoofdgast Mona Keizer. Nou, Jan schenkt even een wijntje in, dus die is even niet van de partij. Niet. We hadden het er even over. In de peilingen winnen jullie een beetje ten koste van de VVD. En we hadden het er al over, moet je dat nou wel willen of niet? Iedereen lijkt wat te willen regeren zelf. De SP is mild geworden. Weet je wel, het is heel onoverzichtelijk, vind ik. Ja, is het heel erg onoverzichtelijk. Jullie willen je ook niet uitspreken. Je zit maar, ons verkiezingsprogramma, daar gaan we voor. En voor de rest zullen we wel zien. Is er helemaal niemand meer die vooruitkijkt? Ons land moet geregeerd worden. Ja, zeker moet ons land geregeerd worden. Nou, zeg dan eens wat. Wat mij betreft gaat het er in eerste instantie gewoon over... Wat vinden die partijen? Wat vindt het CDA? Daarover kan ik iets zeggen. En om nou, als de kiezer zich nog moet uitspreken... hier aan deze tafel even de verschillende coalities te smeden... Nou, ik vind dat ook niet zo passend. Nou, dus... weet je, dat is nou grappig dat je dat zegt... want ik vind dat nou juist wel een prettig idee. Want al die programma's lijken steeds meer op elkaar... 0,7, 0,8, 0,6% ontwikkelingssamenwerking. Iedereen is voor het MKB, zelfs Diederik Samson. Je kan er geen touw meer aan vastknopen. Wat ik nou wil horen is wie wil met wie... En als ik dat een goed gevoel geef, dan wil ik daarvoor stemmen. Ja, maar dat is niet wat je, waar je voor stemt 12 september. 12 september stem je voor een partij. Welke partij vind jij de beste? Welke partij heeft de beste mensen? Welke partij heeft het beste verkiezingsprogramma? Dat is waar je voor stemt. Ja. Ja, ik kan het niet mooier voor je maken, Jan. Ja, maar het irritante is, dat is me al vaker overkomen, dan geef je een stem aan een partij. Omdat je denkt, van nou, dan stem ik tenminste niet. Dan stem ik eigenlijk tegen die andere partij. En wat krijg je na de verkiezingen? Gaan ze verdomme samen coalitiebesprekingen zitten voeren. En dan zit je ineens met die mafketels op schoot waar je nou juist... Ja, maar dat is het poldermodel, Jan. Dat kan toch niet. Nee, dat is helaas niet. Ik probeer dus Mona uit te leggen dat waarschijnlijk niet zo handig is. Als je stemmen wil winnen, moet je duidelijk zijn. Ja, maar weet je, ik kan duidelijk zijn over waar het CDA voor staat. Maar ja, ik kan niet duidelijk zijn over waar andere partijen over staan. Dan moet je die vraag. Goed, ga je andere vraag. CDA wil in ieder geval een gezinspartij worden. Wat? Gezinspartij. Dat zijn wij natuurlijk. Oh, nou ja, goed, dat willen jullie dan. Dat staat weer hoog in het vaandel. Dat zijn jullie natuurlijk altijd al geweest. Maar het is weer helemaal terug. Buma, moet ik zeggen, die zien wij bammetjes smerend in de CDA-reclame verschijnen. Wat is een gezin volgens het CDA? In Nederland heb je natuurlijk steeds meer andersoortige gezinnen dan misschien normaal gevonden wordt bij het CDA. Wat is een gezin volgens het CDA? Volgens het CDA is een gezin elke plek waar een kind opgroeit, waarvan een kind gehouden wordt. Ook een eenouder gezin. Ja, ook een eenouder gezin. Met ja. Homoseksuele ouders. Ja, dat is een gezin overal waar een kind. Huisdieren. Overal waar een kind in liefde opgroeit. Ja. Daar gaat het over. Kinderen, zich gezinnen zonder kinderen heb je toch ook? Ja, maar dat zijn andere samenlevingsverbanden. Het is natuurlijk wel zo dat er zijn ook steeds meer alleenstaanden. Maar ja, weet je, het gaat er uiteindelijk ook om dat we ons met elkaar realiseren dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar. En ook als je alleenstaand bent, heb je ouders, meestal tenminste. En heb je mensen om je heen. Oké, dus de definitie van gezin is voor jou verantwoordelijkheid voor elkaar. Het gezin is de kleinste samenlevingsvorm waarin mensen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. En als je het over een gezin hebt, heb je het over een plek waar een kind in liefde opgroeit. Maar waar moeten alleenstaanden op stemmen dan? Want die zijn niet welkom bij het CDA. Die moeten uiteraard ook stemmen op het CDA. Dat spreekt voor zich. Om andere redenen. Maar ja, je vroeg me nu naar het gezinsbeleid. Ja, CU, ChristenUnie wil ook de gezinspartij zijn. Dus jullie zitten een beetje in elkaar spaarwater. Nee, wat is het gezinsbeleid eigenlijk? Wat is het gezinsbeleid eigenlijk? Ja, hij kijkt jou Janneke aan. Ik dacht, wil je dat nou van mij gezien? Nou ja, je hebt je kennelijk in het gezinsbeleid verdiept, maar dat je weet wie het allemaal willen. Maar wat is het? Nou, waar het bij het CDA over gaat, is dat wij dan de voorstellen hebben gedaan en doen, waardoor het ook mogelijk is om kinderen op te voeden. Recht op flexibel werken, recht op thuiswerken, kinderbijslag laten we in stand, fiscale kinderaftrek laten we in stand. Dus dat zijn een aantal voorstellen die in het verkiezingsprogramma zitten. In het verleden heeft het CDA ervoor gezorgd dat schoolboeken gratis zijn. Dus allerlei mogelijkheden om ervoor te zorgen dat mensen ook voor kinderen kunnen zorgen. Precies, dat is duidelijk. Maar het is overal een beetje hip en in, want ja, Diederik Samson die schermt ook al met zijn dochter en zijn zoon in een campagnefilmpje van de PvdA. Hij draagt zelfs aan dat zijn dochter gehandicapt is. Ik weet niet waarom hij dat doet, maar daar denkt hij stemmen mee te winnen. Vind je dat kunnen? Dat je eigen kinderen inzet? Dat is heel Amerikaans. Ja, ik vind dat altijd een moeilijke vraag. Hè. Ik heb er zelf ook wel over op nadenken. Want het wordt aan mij natuurlijk ook constant gevraagd. Je hebt er vijf. Je zou een sportje kunnen vullen. Dat is best wel veel trouwens. Ja, ik kan een sportje. Hoe kwam dat zo? Dat hebben ze je nooit uitgelegd, Jan. Nou ja, maar ik bedoel echt zo. Dacht je niet bij twee van, nou leuk zeg, twee, misschien nog eentje. Maar... Nee, bij twee dacht ik, oh wat leuk, nog één. Echt waar? En wat vindt meneer Keizer daarvan? Ja, die was daarbij. Die mannen komen toch wel. Leer mij die meneer Keizer kennen. Die denkt bij zichzelf, nou ja, weet je, krijg je wel een kind, maak mij het uit. Ja, zo gaat dat. Hè? Ja. Mooi hoor, vijf kinderen. Nee, weet je, op je vraag hè, van vind je dat kan? Ik vind dat mensen daar een eigen afweging in moeten maken. Ik heb er zelf ook over nadenken. Wordt natuurlijk altijd aan mij gevraagd van Mona, vind je het leuk om met je kinderen te komen? En ik heb maar besloten om het niet te doen. Ik weet niet wat er allemaal nog op me af gaat komen. Ik heb geen idee, maar ik ben moeder. Ik wil mijn kinderen beschermen. Dat zit in moeders ingebakken. En in vaders trouwens ook. Nou. En ik zelf, voor mezelf, heb de afweging gemaakt om het niet te doen. Dat Diederik Samson het wel doet, is aan hem. En ik vind ook dat we met elkaar een beetje vertrouwen moeten hebben in gezinnen. De meeste vaders en moeders willen het allerbeste voor hun kinderen. Nou, ik maak deze afweging. Diederik Samson maakt een andere afweging. Maar Buma zit er wel heel erg in zijn eentje boterhammetjes te smeren in jullie campagnespotje. Daar hadden een paar leuke jongens bij gekeken. Nee, die stonden aan de zijkant bij de koelkast te kijken hoe die dat deed. Ja, ja. Hé, hey, maar alle gezinsloyoliteit ten spijt, zou ik haast zeggen. Ja, je hebt het al gehad, hè, met de gezinnetjes. Ja, nee, maar we het over van het CDA wil zich profileren. Nou, dat geeft dan eventjes in drie thema's aan waar het nu echt om gaat voor de verkiezingen van nu. Wat zijn nou echt absoluut CDA's speerpunten? Geen gesodemieten, dit is de kern. Dit willen we over het voetlicht brengen. Werk, gezin en samenleving. Werk, economische groei, banen, ook Europa. We zijn voor een groot gedeelte afhankelijk van onze welvaart voor Europa. 60-70% wordt in het buitenland verdiend via de export. Hervormingen zijn daar ook voor nodig om weer een economische groei te krijgen. Gezin, hebben we het net over gehad. En samenleving, hoe gaan we met elkaar om in dit land? Is daar een voorbeeld van. Recent heeft de Hoge Raad besloten dat je politieagent uit mag schelden. Nou, als we met elkaar vinden dat respectvol met elkaar omgaan belangrijk is, is dat zo'n onderwerp waarvan het CDA zegt, nou jongens, dat is te gek, dat vinden wij niet acceptabel. Is dat de reden waarom jullie een bloemetje hebben gestuurd naar die agenten van de week? Die dronken man. Het was volgens mij in een gemeenteraad. Ja, ja, dat was wel het CDA van Rotterdam. Goed, viooltjes, ja, meen ik met Maar bij de optie, ja, moet zeggen, wij konden er wel enig sympathie voor opbrengen. Maar vind je dan ook dat de politie wat meer het voordeel van de twijfel zou moeten krijgen bij dit soort dingen? Ik vind dat je altijd heel goed moet kijken als er ook door de politie geweld gebruikt is van was dat hier logisch en dat wat gedaan is, klopt dat ook? Want ja, we zijn een rechtsstaat, heel belangrijk. Maar waar het mij ook om gaat, is dat we met elkaar uitspreken dat het gewoon niet normaal is om een politieagent uit te schelden. Ik vind het echt gek. Nou, dat is nou grappig dat je dat zegt, want dat vond ik namelijk ook toen ik daar van de week over ondervraagd werd. Je mag iedereen ontzettend boos als een agent zo'n dronkenlap in zijn ballen schopt. Maar ja, aan de andere kant, misschien is het wel de 20ste dronkenlap die haar verrotte vis uitgemaakt heeft die week en was ze het nu even kwijt. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat de omstandigheden waren. Ik ook niet. Maar je kunt het je een beetje voorstellen. Ik speculeer dan niet mee. Want ik weet niet precies wat daar gebeurd is. Zou je het je kunnen voorstellen? Een van de punten, de reden waarom wij het hier nu over hebben is, wat zijn de punten van het CDA? Werk, gezin, samenleving. Samenleving gaat over een heleboel en gaat ook hoe gaan we met elkaar om. En een voorbeeld daarvan is dat wij als CDA zeggen dat het gewoon niet normaal is om een politieagent uit te schelden. Precies. Nee, en jullie willen heel erg inzetten op duurzaamheid. Hè? Dat vraag heeft dat ook grootste in de roeptoeter gebracht dit weekend. Maar toch, jullie zijn natuurlijk een beetje bekend als de boerenpartij. Waren altijd erg pro-bio-industrie. En nu gaan jullie opeens helemaal... Ja, maar Henk is weggestuurd, hoor. Ja, maar dat maakt niet uit. Oh, sorry. We hebben Koopmans, weet ik veel, allemaal de bio-industrie verdedigen. Want de boeren moeten natuurlijk gebackt worden door het CDA. En nu opeens moet alles groen, duurzaam, frisse energie... Dat is raar. Maar dan ga je er dus vanuit dat in onze agrarische sector in Nederland niet duurzaam gewerkt wordt. Ook daar wordt heel veel aan innovatie gedaan en wordt geprobeerd duurzaam te werken. Bio-industrie is natuurlijk een onderwerp waar wij allemaal met elkaar ook mee te maken hebben en van eten. Duurzaamheid is ook een van de redenen waarom ik lid ben geworden van het CDA. Rentmeesterschap heet dat bij ons. Zoals ik zelf altijd zeg, dat je de wereld in een beetje knappe staat overlaat aan de volgende generaties. Dus het is voor mij altijd ontzettend ook verbonden geweest aan het CDA. Maar niet op de manier die je van sommige partijen wel eens hoort, met het opgeheven vingertje en dit mag niet en dat mag niet en zus mag niet. Maar kunnen we voorzichtig concluderen dat er sprake is van een kleine kentering, dat ook het CDA naar zijn agrarische achterban zegt van ja, maar jongens, we kunnen toch echt niet doorgaan met die megastallen en die Q-koord shit en allemaal, dat moet toch een keer klaar zijn? Marieke van der Werf, dat is het Tweede Kamerlid van het CDA, die bezig is met duurzaamheid, die is ook de afgelopen 2 jaar daar op een geweldige manier mee bezig geweest. Het is alleen wel zo dat het nu dat we als strategisch beraad bij elkaar gezeten hebben en gezegd hebben, wat zijn de CDA-verhalen van de toekomst? Waar staan wij voor? Wat zijn de punten? Ja, dan kom je automatisch weer terug bij waar staat het CDA voor? Nou, rentmeesterschap, duurzaamheid is daar een goed voorbeeld van. Dat was natuurlijk best wel vervelend gedoe met die Q-koorts achteraf. En dat er allerlei onderzoeken daar niet geldig werden verklaard en toestanden. Daar weet ik dus niet alles van af. Ik zal jou zeker niet over... Maken we nieuwe afspraken, dan verdiep ik me er volledig in en dan kom ik daar de volgende keer over praten. Maar je hebt liever niet, neem ik aan, dat soort dingen nog een keer op het konto van een CDA-bewindspersoon kunnen worden geschreven. Ja, dit kan ik gewoon geen antwoord op geven. Okay. Dan had ik me er echt even in moeten verdiepen. Nee, okay, maar goed, deze zwiepert is een mooie zwiepert richting duurzaamheid. Gaan jullie ook een zwiepert maken wat betreft de weigerambtenaar? Gaat die eindelijk gewoon verboden worden? Ik vind in Nederland moet je tolerant zijn. En dat is niet alleen als het jou uitkomt. En ik zelf ben ambtenaar van de burgerlijke stand. Ik trouw met alle liefde 2 homoseksuelen. Ik heb geen enkele moeite mee. Maar als je liberaal bent, geldt dat ook. als mensen een mening hebben die jou niet zo goed uitkomt. En dat is waarom het CDA het nog steeds ervoor staat dat de gewetensbezwaarde ambtenaar, dat die niet ontslagen moet worden. Helder, we praten antwoord. Er zo met je over. Ja, ik wil het zeggen. We zijn bij het nieuws. We gaan naar het nieuws. Ja, we komen zo terug. Tot zo. Dag. Nou, dat. 1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Spanje wordt gevierd dat het nationaal elftal Europees kampioen voetbal is geworden. In Madrid zijn tienduizenden fans op de been en werd er na de overwinning vuurwerk afgestoken. Auto's reden toeterend door de straten. De Spanjaarden wonnen de finale tegen Italië met 4-0. Het is de grootste uitslag ooit in de finale van een EK of WK. Spanje is het eerste land dat de Europese titel prolongeert. In IJmuiden voorkomt Greenpeace al dagenlang dat een groot visserschip vertrekt naar Australië. Actievoerders hebben woensdagavond een ketting om de schroef gehangen van de trawler Margiris. En ook hangen er mensen met tuigjes aan de trossen. Greenpeace vreest dat het schip een visgebied in Australië plundert. Het schip zou afgelopen woensdag vertrekken, maar dat is door de actie uitgesteld naar komende dinsdag. Greenpeace wil dat de Europese ministers de overbevissing aanpakken, onder meer door het aantal schepen te verminderen. De terugkeer naar de aarde is astronaut André Kuipers niet meegevallen. Hij noemde zijn terugkeer niet comfortabel en een pijnlijke ervaring. Kuipers landde vanochtend in een kleine capsule in Kazachstan, na een verblijf van een half jaar in het ruimtestation ISS. Hij zegt dat hij duizelig en misselijk wordt als hij te veel beweegt en dat hij opnieuw moet leren lopen. Op dit moment vliegt André Kuipers naar de Amerikaanse stad Houston. Daar wordt hij in de loop van vandaag herenigd met zijn vrouw en kinderen. In het zuiden van Afghanistan heeft een man in een Afghaans politieuniform 3 NAVO-militairen gedood. De NAVO heeft nog niet bekendgemaakt uit welk land de militairen komen en gaf ook geen details over de aanslag. Dit jaar hebben zich al 17 soortgelijke incidenten voorgedaan in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 23 buitenlandse militairen gedood. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 10. Overdag is het droog en overwegend zonnig. Het wordt zo'n 22 graden. De dagen erna loopt de temperatuur iets op en neemt de kans op een bui toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jo-Janneke van den Berg. Ja, welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Heemskerk. En ik ben Janneke van der Bergen. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kan straks gratis bellen naar 0800 1121 voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is: die verkiezingen hebben helemaal geen zin, want alle macht gaat toch naar Brussel. Wij mogen alleen nog maar dokken. Maar nu eerst. Ja, van wethouder in Purmerend naar het Walhalla in Den Haag. We vragen ons af hoe Mona het flikte. We praten verder met het fenomeen Mona Keizer met Mona Keizer. Nou. Mona, maar hoe ben je zo'n fenomeen geworden? Ja, geen idee. Ik heb me op een gegeven moment aangemeld voor de lijsttrekkersverkiezingen. En toen is het losgegaan. Inmiddels achteraf gezien kwalificeer ik het ook wel als een gekkenhuis, hoor. Ik heb het allemaal niet meegekregen, want ik was die 10 dagen dat het geduurd heeft gewoon heel erg druk. Ik was gewoon wethouder natuurlijk in Purmerend, met alle debatten die erbij horen, bezoeken in het land enzovoort enzovoort. Maar wat ik er wel van gezien en gelezen heb, was het gigantisch. Ja, het was echt. Maar jij hebt iets bijzonders. Jij hebt een de X-factor, zoals ze wel zeggen. Dank je wel. De redding van het CDA. Maar waar zit dat in? Ja, ik heb geen idee. Weet je, ik ben wie ik ben. En het was ook wel grappig, want in Purmerend zeiden ze ook tegen mij na die 10 dagen, nou Mona, we hebben geen andere Mona gezien dan die welke wij hier gewend zijn. Dus ja, ik doe het altijd al zo. Ga je dat volhouden in de Haagse wandelgang? Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Het is moeilijk, hè? Schijnbaar. Ja, dat merk ik ook nu al. Als ik iets zeg, is het meteen een ding. Ja, en dat is wel even wennen, hoor. Want ik ben van mezelf vrij van huppetee en zo is het. Dus ja. Daar moet je ook wel op letten. Maar dat is ook niet erg. Maar hou het vast, man, want wij vinden het leuk, toch, Jan? Wij vinden het heerlijk. Nee, je bent gewoon de Lutz Jacobi van het CDA. Nou ja, Jan, dat vind ik weer niet waar. Jansen is de Margaret Thatcher van het CDA. Ja, nou vond ik hem net zo aardig. Dat heb ik hem al niet gezegd. Ik zag laatst helemaal een mooie vergelijking. Dat vond ik wel echt wel leuk. Het was een combinatie tussen Margaret Thatcher. En prinses Máxima. Nou, dat heb je goed gedaan. Ik doe het ervoor. Dat nemen ze je niet meer af. Nee, maar even, vind je dat een compliment, de Thatcher-vergelijking? Nou, ik moest er wel een beetje aan wennen in eerste instantie. Omdat ik vind Thatcher-politiek totaal anders dan wat ik ben. Thatcher die vond dat er niet iets was als de samenleving. Dat bestond niet. Heel erg gericht op privatiseringen en bedrijven. Terwijl ik vind dat het gebeurt in de samenleving. Daar waar mensen de schouders eronder zetten, komen de mooiste dingen tot stand. En het mooiste is als de overheid zich daar niet allemaal mee bemoeit. Ja. Dus dat is toch even iets anders dan Thatcher. Aan de andere kant was dat natuurlijk wel een hele sterke vrouw. En de frisse wind die de conservatieven uit het slop trok. Net als zoals jij nu het CDA uit het slop trekt. Maar ik wil toch. En dan met de kledingkast van Maxima erbij doe ik het ervoor. Oh, je ziet er toch hartstikke leuk uit. Dank je. Ja, dat vind ik ook. Nee, maar ik ben een beetje flauw natuurlijk. Maar er is wel een soort nieuwe trend gaande, heb ik het idee. Een soort hang naar een soort van, wat je dan maar noemt, een soort van mensen in de polder, zou ik haast zeggen. Inderdaad, met de poten in de modder. Leuke, frisse vrouwen die ineens helemaal iets anders zijn dan dat Siebrand van Haars, maar Buma. Buma is nu, hè? Buma. Ja, natuurlijk. Maar ik bedoel, maar te zeggen, is er een onwijze behoefte aan mensen die, waarvan je denkt, die hebben het echt wel een beetje meegemaakt. Je bent mediator geweest. Je hebt echt mensen tegenover elkaar zien staan. Je bent midden in de samenleving, in een dorp als Purmerend. Hoe Nederlands kan het worden? Een stad. Purmerend. Stad, hè? Een stad. Stad, maar kom ze. Purmerend hebben we het over de koemarkt. Ja, broer was ook gewoon in Purmerend. Nou, niet zo stoer doen. Nee, echt, mensen, ho, wacht eens even. Purmerend is echt een hele erg leuke stad. Heel compact, 80.000 mensen. Is van alles. Dat is Helmond zeker. En een goede koemarkt waar het goed uitgaan is. Ja, weet ik dat toch. Weet jij, Jan. Ja, natuurlijk weet ik dat. Ja. Maar daar hadden we het niet over. Nee, daar hadden we het niet over. We hadden het over. Een leuke, normale vrouw die mensen kent, die in die stad Purmerend zit, die daar mediator is geweest, die ruzie in de partijen tegenover elkaar heeft gehad. Het lijkt de SP wel. Daar zeggen ze ook altijd van, wij zijn allemaal de deuren langs geweest. Is dat het nieuwe ding? Met gewone mensen met wortels in de samenleving in plaats van het Haags establishment? Ja. Jeetje, wat moet ik daar nou weer op zeggen? Jij zegt dat het een voordeel is dat jij niet uit Den Haag komt. Wat een voordeel zeker is dat ik wel mee heb gemaakt wat Haagse besluiten betekenen gewoon voor mensen in gemeenten. Voor het laagste overheidslaag die we in Nederland hebben. Dus dat is een voordeel. Ja, en ik ben wie ik ben. Ik ben in staat om duidelijk te formuleren waar het CDA voor staat. En dichtbij mensen geweest. Ja, ik heb ook de een en ander meegemaakt. Ik ben in de advocatuur gezeten. Maar je bent wie je bent. Dat is. Wie ben je dan? Ja, ik ben Mona. Kijk. Dat is een goede slogan, hoor. Ik ben Mona. Nee, maar even, je gelooft in God. Je bent katholiek. Ja. Als we even kijken naar het Vaticaan. Wat vind je van de paus? Ja, ik ben katholiek, maar ik ben wel van mijn generatie. Hè. Ik ben opgegroeid in de jaren 70. Dus dat is totaal anders dan wat daarvoor opgegroeid is. Ja, de paus is de leider van de katholieke kerk. Maar ik ben een mens van mijn generatie. Maar als hij zegt, we mogen geen condooms gebruiken, dan zeg jij... Ja, ik ben van een andere generatie. En ik ben van de generatie, we maken heel veel ook zelf wel uit. Dus dat zijn vragen die bij mij ook niet passen. We gaan later nog praten met een meneer die over het besnijdenis bij Joods mensen, onder andere. De Duitse rechter heeft dat verboden, onlangs althans een uitspraak er tegen gedaan. Ik ben zeer benieuwd of hij er ook zo liberaal over denkt. Dat geloof ik niet. Nee. Ik vind echt dat je moet jezelf trouwens heel goed realiseren, en daar wordt soms in Nederland een beetje lacherig over gedaan, hoe ontzettend belangrijk religie in onze samenleving ook nog steeds is. Heel veel van de vrijwilligers, we hebben heel veel vrijwilligers in dit land, die doen dat, een groot percentage van doet dat vanuit een religieuze inspiratie. En dat is belangrijk. Dat is iets wat mensen ten diepste beweegt. En dat is ook waar ik vandaan kom. Ja. Maar wel op een moderne manier. Ik ben een kind van mijn generatie. Ja. Hey, en we hadden het net al even over je 5 zoons. Jouw man is uroloog. Jullie hebben allebei drukke banen. Wie zorgt er voor die kinderen? Want het gezin is het speerpunt van het CDA. Maar hoe zit dat bij jullie? Ja, ik heb wel eens op deze vraag geantwoord. Niemand die lopen buiten op blote voeten. Oké, dat is fijn. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Ja, dat doen we met elkaar. Dat doen we echt met elkaar. Dat is ook gewoon hoe dat tegenwoordig natuurlijk gaat. De meeste mensen die hebben samen kinderen. Die regelen dat met elkaar. Mijn ouders en mijn schoonouders wonen heel dicht in de buurt. Die hebben ons en helpen ons nog steeds geweldig. En gewoon zoals iedereen dat doet. Oppassen, kinderopvang. Ja, maar toch, Mona, zijn er in Nederland natuurlijk heel veel vrouwen die part-time werken. We zijn in Europa, bungelen we helemaal onderaan wat betreft vrouwenarbeidsparticipatie. Nee, dat is niet waar. In Nederland, een heel groot percentage van de vrouwen werkt in Nederland. Part-time. Maar ze werken wel part-time. Ja, maar als we kijken naar het urenaantal, dan zitten we echt schandalig ver, ja, helemaal in de onderste regio. En met topfuncties in Europa zijn we ook helemaal de laatste. Dus we doen het hartstikke slecht. Zijn dat nog een beetje die wortels van het oude CDA? Van, nou, vrouwen moeten thuis voor de kinderen zorgen en de piepers koken? Ik weet niet of we het hartstikke slecht doen. Een heel groot percentage van de vrouwen werkt. Alleen heel veel vrouwen kiezen er in Nederland voor om part-time te werken. En dan 2-3 dagen in de week. Nou, ik vind dat op zich prima. Dat zijn de afwegingen die mensen zelf maken. Dus ik vind dat geen probleem. Ja, ik kies nu voor wat anders. Maar ik heb ook alle varianten gedaan. Van niet gewerkt tot 3 dagen gewerkt, 4 dagen gewerkt. Ja, en dat met elkaar. Dus... Nou, jij bent een carrièrevrouw. Je gaat nu, je wordt een van de topvrouwen van Nederland. Dan moet je die andere vrouwen in ons kikkerlandje toch ook een beetje willen stimuleren. Ja, nou, wat ik in ieder geval wel denk... Oh, wacht, Jans vrouw. Mijn vrouw die zegt altijd... Die heeft ook een hele drukke baan namelijk. En die zegt altijd, jij voelt me toch schuldig tegenover dat kind. Dan zeg ik altijd, nou, dat kind vermaakt zich wel. Maar dan kom je toch slecht uit met vrouwen vaak. Die blijven dan toch... Wat zou je willen zeggen tegen al die vrouwen die zich schuldig voelen... omdat ze een hele goede baan hebben... en naar hun smaak te weinig persoonlijke aandacht voor hun kind hebben? Met ingang van vandaag stoppen met jezelf schuldig te voelen. Als ik kijk naar de familie waar ik uit kom... grote gezinnen met 10, 13 kinderen. Die moeders die waren dan wel thuis. Maar die hadden natuurlijk ook niet constant tijd voor elk kind individueel. Dus het is ook een romantisch idee over het verleden wat er geweest is. Dus daar zou ik mee stoppen. Maar ik vind het prima als vrouwen 2-3 dagen werken. Ik heb het zelf ook gedaan. Ik zeg alleen wel tegen de meisjes die nu opgroeien... en waarvan uit enquêtes blijkt dat die willen stoppen met werken. Meiden doe het niet... Blijf werken, blijf verbonden met die arbeidsmarkt. Precies. Zodat je financieel onafhankelijk blijft. Alsof wij het zo leuk vinden om 5 dagen te werken. Maar als vrouwen 2-3 dagen werken, vind ik dat prima. Ja. Maar even over ambitie gesproken, wil jij premier worden? Premier Keizer, gaan we dat meemaken? Ja, nou, die vraag werd... dat was een van de eerste vragen die ik kreeg bij Pauw en Witteman. Ja, als je had gewonnen, het had gekund. Ja, het had gekund. Ja, dat had gekund. Nou, het is nu niet aan de orde. Dus dat zien we over 4 jaar. Maar je zegt geen nee. Nee, heb ik geleerd in de politiek. Dat je moet nooit nee zeggen tot in de eeuwigheid. Want je weet niet hoe het er over 2 of 3 of 4 jaar uitziet. Ja. Ik hoop wel beter dan Merkel. In ieder geval aanzienlijk aantrekkelijker. Merkel is ook wel knapper. Stuk knapper. Ja, stuk knapper. Nou, echt grote voorkom. Heeft jou dat ook een voordeel gegeven dat je er mooi uitziet? Dat je een mooie, sprankelende vrouw bent? Of heb je nou nooit zo over jezelf nagedacht? Ja, nee, nee, dat klinkt heel gek. Nee. Nou, Mona, ja, sorry. Kom op, je kijkt elke dag in de spiegel. Op. Ja, nou, daar ben ik aan gewend. Heb je een foto van Sibrand van Buma Haarsma ophangen? Jij bent gewend aan deze kop. Oh, oké. Okay. Nee, maar even serieus. Hoe belangrijk is dat geweest, denk je? Nou. Je had ook mee. Ja, ja, ik heb dat zelf gewoon nooit gemerkt. Ik heb gewoon altijd hard gewerkt. En mezelf 100% ingezet voor de dingen die ik deed. Ja. Nee, ja, ik word er ook altijd een beetje ongemakkelijk onder, moet ik zeggen. De burgemeester van Purmerend een klein hamertje ingeleid. En Mona moet nou, praten. Nou, Jan, ga je mond sorry toch weer. Nou, Jan. Sorry! Hey, maar moet Buma jou niet gewoon een beetje meer inzetten? Wat zeg je? Moet Buma jou niet gewoon een beetje meer inzetten? Gewoon hup, je bent het kanon van de CDA. Ja, maar dat doen we met elkaar. En Sibrand is onze nummer 1. Mooie posters van Mona. Dus die is ons kanon. Ik denk echt dat het niet handig is. Ik steun hem samen met al die andere mensen die ook op de lijst staan. Allemaal goeie, stuk voor stuk, loop ze maar af. Verstand van onderwijs, Michel Rog. Verstand van infrastructuur, Sander de Rauwe. Verstand van, nou, noem het maar op, juridische zaken. Madeleine van de Torenburg, hup, van onder naar beneden, vanuit het hele land. En met elkaar gaan we het doen. Onvoorstelbaar, die vrouw. Van. Ja, ik word er ook helemaal een beetje enthousiast van. Ik geloof je meteen. Nou, ja. Dat is goed. Het is ook nog gemeend. Ja, nee, maar dat is het ook. Dat is het enige. Waarschijnlijk meen je het ook. dat is waarschijnlijk de Mona-factor. Ik geloof dat het hebben. Ze meent maar vind het. Jij dat niet moeilijk? Dat jij met je echtheid toch stuit in het Haagse op heel veel onechtheid? Ik heb het nog niet gezien. Ik zie allemaal hele betrokken mensen. En ja, het is wat wel zo is in het Haagse... En daar moet je ook niet ingewikkeld over doen. We zijn een meerpartijenland, dus we hebben compromissen met elkaar te sluiten. Dus je haalt nooit 100% binnen wat je wil. Als mensen dat willen, moeten ze met z'n allen CDA stemmen. En dan komt het goed, vind ik. Hey, nog heel even terug. We hebben het net even over de weigerambtenaar gehad. Het is natuurlijk een heikel punt geweest afgelopen jaar. Tweede Kamer wilde dat het verboden werd. Mevrouw Spies heeft het nu doorgeschoven naar de volgende regering. Hè. Die zegt, nou, wij gaan ons daar de handen niet meer aan branden. Je hebt net al gezegd wat je mening daarover is. Maar is het niet een beetje achterhaald? We zeggen in Nederland, homoseksuelen mogen met elkaar trouwen. Dan moet toch ook iedereen dat gewoon doen. Homoseksuelen mogen met elkaar trouwen en terecht. En er is geen gemeente in Nederland waar dat niet kan. En dit is gewoon iets wat de ambtenaren in een gemeente onderling moeten regelen met elkaar. Als er iemand bij is, en volgens mij hebben we het over een heel klein aantal mensen in Nederland die dat vanuit een diepe overtuiging niet willen, regel het met elkaar. Spreek dat gewoon af. En dan zijn we, want dat is wel wat ik heel bijzonder vind, al die zogenaamde liberale partijen, ze zijn liberaal, zolang het in dat straatje past, als we door dat malletje heen gaan. En ik vind dat je ook liberaal moet zijn als het je niet zo goed uitkomt. Als je het er niet mee eens bent. Nou. Jo, tevreden mee? Ja. Nou ja, nee, goed. Nee, ik ben tegen. Wat ben jij? Natuurlijk ben ik tegen. Maar goed, Mona heeft het recht om nu vanavond hier. Tuurlijk. En nog zo ontzettend. Maar ik wil nog even verder praten met Mona. Wil je verder praten met Mona? Ja, ik wil maar geen muziek horen of zo. Die stem van Mona gewoon. Oké, nou, dan beslissen we nu dat we geen muziek gaan draaien. Nee. Dan gaan die luisteraars even mededelen dat ze nu gaan missen. Ja. Matanya, Joy Bradley met Beautiful Imperfections. Eigenlijk had ik willen singstarren met jou vanavond. Ja, dat was leuk geweest. Kun jij een beetje zingen eigenlijk? Ik kan beter praten dan zingen. Dat is wel te hopen. Ja. Ja, maar ik kom uit Volendam, dus dat is altijd wel heel bijzonder. Ik wil zeggen, ja, daarom was het ook zo'n vraagje dat even bij me opkwam. Wat is je favoriete Volendamse band eigenlijk dan? Mijn favoriete Volendamse band? Nou, ik ben wel een uitgesproken fan van de 3J's. Oh, dat vind ik wel weer cool. Ja, weet je dat er een BZM-bar bestaat? Is hij er nog steeds? Nee, maar jij bent keizer. Hij heet anders tegenwoordig. Hij is anders tegenwoordig. Vroeger kwam ik de zeilboot altijd in Volendam. Ja? De BZM-bar. Is dat, volgens mij dat Sjaakjes Café tegenwoordig. Het is een beetje achter de dijk. En is het Sjaakjes Café. Ja, ik dacht het wel. Het is een geweldig dorp trouwens. Maar ben jij familie van Keizer, weet je ook weer? Annie Keizer? Nee, mijn vader is die zanger. Ik vind het van BZM. Ik heb trouwens wel even een mededeling in dit programma. Volgens mij vinden jullie dat geweldig. Mijn vader heet Jan. En mijn broer ook. Ja, cool, hè? Is dat gewoon van? Nee, dat is ook nog eens eventjes gewoon een eigen tak. Eigen Jan Keizers zijn dat. Eigen Jan Keizers. En je schrijft het ook anders. Ja. Maar ja. Is toch iets met dat Volendam? Iedereen uit Volendam wordt een ster. Dat is, zit er iets in het water? Een succes? Iets, molecuultje in het water wat iedereen gewoon... Nee, wat je in Volendam wel hebt, is hard werken. En als je ergens aan begint er een succes van willen maken. Dat zit wel in de genen, ja. En, ik weet het niet hoor. Ik heb nog steeds niet helemaal door wat nou die succesfactor van Mona is, Jan. Wat vind jij? Ja, ik ben toch bang dat ze het echt meent. Wat? Dat ze gewoon Mona is? Alles, ja. Nee, wat ze zegt. Ook. En daar moeten we het mee doen. Enigma. Ik kan het er ook wel goed mee doen. Ik vind het wel een prettig ding. Jij kan het er wel goed mee doen. Nee, dat klinkt nou weer gewoon zo van. Oh, nog één laatste dingetje. Want ik las, dat las ik in HP De Tijd, dat er een telefoongesprek van jou was opgevangen naar Buma over dat je zegt, joh, Sybrand, laat mij even in de Playboy staan, want daar trekken we een hoop kiezers mee. Ik weet niet, Jan, of jij dat telefoontje van Mona hebt gekregen, maar nee. Is dat waar, Mona? Nou ja, ik had een hartstilstand. Ik kreeg van een nicht van mij een WhatsAppie door. En ik denk, nee, wat krijgen we nou weer? En ik heb het gelezen en het is ontzettend leuk geschreven, overigens. En het is een mooi compliment. Zullen we het daarop houden? Wat zeg jij, Jan? Nou, een volkomen terecht compliment. Ja. Ik ga er niet meer over, maar... Wat een super idee was dat geweest. Maar ja, inderdaad, ik begrijp dat hoewel jij het zelf dolgraag had gedaan, dat de kiezer het misschien niet helemaal had getrokken. En nee, de CDA-kiezer. Maak je nou een vies grapje? Nee, ja, helemaal. Ik moet nee. Hoezo dan niet zo raar? Wat zit je toch altijd kiezers vieze trekken grapjes? Getrokken. Jij... Dit is zo ontzettend zonde. Mona, ik ga jou gewoon hartstikke bedanken. Ja, Mona, we vonden het echt super. Het was super dat je gezellig was. En we raken maar niet uitgepraat. Maar het ik moet, zou nog want het uren is bijna door afgelopen. Kunnen praten. Ja, dat meen je ook. Ik meen het echt. Jij en Mona hebben één ding gemeen. Nou ja, jullie menen wat je Mona, zegt. Mona, ik laat je los. Hartstikke voor bedankt voor nu. Heel erg bedankt. Ja. En veel succes. Graag gedaan. En keep it real. I will. Keep it real. Goed, groot tumult onder de Joden in Nederland. We hadden het er al even over. Ze zijn verbijsterd over de uitspraak van de Duitse rechter, waaruit blijkt dat de besnijdenis van jonge jongetjes gelijk staat aan zware mishandeling. Handen af van de vooruit of poten af van de fundamentele religieuze rechten van de geboren gelovige besnijder. We bellen even met Ron van der Wieken, de voorzitter van de Liberale Joodse Gemeenschap in Amsterdam. En ook arts. En hele goede nacht, Ron van der Wieken. Goedenacht, ja. Goedenacht, meneer Van der Wieken. Zeg, de rechter zegt dus in Keulen... de lichamelijke onschendbaarheid van de mens... weegt zwaarder dan religieuze folklore. Kunt u zich er iets bij voorstellen? Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen dat hij dat zegt. Ja, dat is... je kunt het zo zien dat de fysieke integriteit van een kind voorop staat... ten koste van de religieuze achtergrond. U noemt het folklore, maar dat vind ik een beetje slappe term. Het is een religieuze achtergrond. Dus eigenlijk zegt u, de rechter heeft gewoon gelijk? Nee, dat heb ik niet gezegd. Oh, je kunt het zo zien. Ik dacht, dit wordt het kortste interview ooit, dacht ik. Ja, ik ben in staat om meerdere kanten van een zaak te zien. Ja. Maar wat ik geloof is dat de rechter, en in Nederland is dat de KNMG... de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst... die op precies dezelfde manier denkt, die verliezen iets uit het oog. Die besnijdenis is niet een puur fysieke zaak. Dat is een religieuze zaak met medische aspecten. En wat de rechter en de KNMG hier in Nederland uit het oog verliezen... is dat een mens niet alleen bestaat uit zijn lichaam... maar dat er meer is dan dat. Maar religie is toch een spirituele zaak? Het is een spirituele zaak. Waarom kun je dan geen Jood zijn met een voorhuid? Nou, dat kan ik u uitleggen... De Torah, dat is de Joodse Bijbel, die gebiedt ons met zoveel woorden... dat we onze jongetjes op de leeftijd van 8 dagen dienen te besnijden. Zodat zij tot het volk Israëls horen. En dat is voor ons een zwaar wegend gebod. Maar er zit niet extra reden achter van kosher of hygiëne of... Kosher, zei u dat? Nou ja, goed hè. Ik bedoel, u zegt het staat ergens. Ja, goed. Maar u zegt het staat ergens en daarom doen we het. Er zit niet. U begrijpt zelf eigenlijk ook niet waarom. Nou ja, het is een goddelijk gebod. En daar wordt geen verklaring bij gegeven. Ja, maar meneer Van der Wieken. Nou ben ik straks mijn voorhuid kwijt. En ik ben in 16 jaar. En ik zeg, pap, zeg ik. Dat is leuk en aardig met je goddelijk gebod, maar ik heb mijn vooruit daar niet mee terug. En nu voelt het alsof ik altijd met een condoom aan het vrijen ben. En als ik straks met condoom moet vrijen, omdat ik ook nog veilig wil vrijen... voelt het alsof ik met 2 condooms aan het vrijen ben. En nee, ik had zojuist zo gehoopt. Denkt u echt waar? Totale flauwekul. Er is in de seksuele belevenis, daar zijn veel onderzoekingen over gedaan. In de seksuele belevenis zit geen verschil. Nou, ik ken toch mensen die op latere leeftijd de vooruit zijn kwijtgeraakt. Ja, maar dat is latere leeftijd. Oh, daar wou je zeggen, daar weten we niet beter. In aanmerking nemen, dat is latere leeftijd. Dus daar is... Maar als je niet beter weet, dan kun je toch ook helemaal niet. Die worden niet ondersteund door serieuze onderzoekingen, laat ik het zo zeggen. Nou, nee, als je mensen vraagt die niet beter weten... Dat moet je nog eerst even kunnen bewijzen. En dat... Laten we het anders zeggen. Het is toch misschien, was het best een aardig idee geweest. Ik snap het wel, binnen 8 dagen. Maar misschien kunnen we daar eens wat rekkelijk in worden en zeggen, weet je wat, we wachten 16 jaar. En dan vragen we het aan de jongen zelf. Nee, laten we dat nou niet doen. Laten we ons gewoon houden aan het gebod zoals het er staat. Zoals ik zeg, er is meer aan een mens dan de pure lichamelijkheid of wat andere begrippen. Het gaat ook om de spiritualiteit. Daarbij u zegt dat, eigenlijk, maar was het nou eens... Even mijn zin afmaken? Ja, natuurlijk. Oké, u vindt het wel erg of u vindt het niet erg? Nee, helemaal niet. Nee, doet u maar. Wat ik wil zeggen is dat de besnijdenis een spirituele zaak is, dat heb ik al gezegd. Ja. En dat we daar niet zomaar vanaf kunnen stappen. Dat willen we ook helemaal niet. Het heeft een bepaalde functie, namelijk de toetreding tot het Joodse volk. Ja, maar goed, dat begrijp ik. Bent u dan wel tegen vrouwenbesnijdenis? Natuurlijk, dat is iets heel anders. Waarom vrouwenbesnijdenis is een foute naam. Vrouwenbesnijdenis zou eigenlijk vrouwenverminking moeten heten. Maar stel nou dat in de Torah had gestaan van... nou, je kunt pas een Joodse vrouw zijn als we diverse delen van je geslachtskenmerken weghalen. Nee, het staat er niet. Nee, oh, u denkt, ja, nee, precies. Dus dan is het... Dat, ja, nee, ik zie ook het verschil wel namelijk, hoor. We gaan het niet 1-op-1 vergelijken. Kijk, de vrouwelijke besnijdenis, de vrouwenverminking... is bedoeld om een functie weg te nemen. Namelijk de genotsfunctie. Daar is het voor bedoeld. Ja. Hè, zodat een vrouw... dat niet meer voelt. De mannelijke besnijdenis heeft helemaal niets met de genotsfunctie te maken. Echt niks. Nee. Dus, maar bent u bang dat dit is nu een Duits standpunt... bent u bang dat heel Europa overspoeld wordt... met een anti-besnijdenis gevoel? Het zou zomaar kunnen, ja, dat gevoel opkomt. We leven natuurlijk in een tijd, dat weet u ook wel... dat religie in een kwade reuk is komen te staan. Hè. Nederland is in een enorm tempo ontkerkelijkt. Ja. Vooral christelijk dan, maar toch ook op een hele hoop andere manier. En alles wat herinnert aan religie en traditie, dat staat in een kwade reuk. Ik geloof niet dat per se religie... en traditie in kwade reuk staan. Maar nee. Er wordt wel, denk ik, gekeken naar symboliek en in hoeverre je daar... Maar wie gaat dat voor ons uitmaken? Ja, of ja. Onze symboliek juist is of niet? Nou, dat maken we niet voor u uit, maar ik denk dat de rechter in dit geval... en dus ook de artsen in Nederland zeggen... ja, maar toch, wacht even, dat is allemaal leuk en aardig wat u wilt... maar u bent nu iemand aan het verminken. Of u nou zegt dat het een waardeloos stukje vel is, het voorhuidje. Het zou zomaar kunnen dat... Nou ja, u zegt dat het aan functie allemaal niks inboet... en u zegt dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. Maar u weet het niet, want u heeft nooit het verschil... kunnen beleven. Nee, maar dat is dan ook het voordeel om dat op hele jeugdige leeftijd te doen. Kunt u zich nog herinneren, uw besnijdenis? Nee, natuurlijk niet, mevrouw. Traumatisch. Nou, voor kletskoek. Nou, dat kan. U mag het wel vragen hoor, maar het is kletskoek natuurlijk. Nou, dat is dagen oud. Dus nee, dat is. Maar goed, ik denk dat we er niet uit kunnen. Maar wat gebeurt er nou als de vraagstellers uit het oog verliezen? Is dat in Nederland en in West-Europa is godsdienstvrijheid een pijler van de democratie. En niet alleen godsdienstvrijheid, het is ook het recht van ouders om hun kinderen op te voeden in hun eigen geloof en traditie, als ze dat willen. En dat recht, die twee rechten, dat zijn grondrechten van de mens, hoor. Ik overdrijf niet. Nee, dat is wel gelijk. Maar goed, dus als die ouders zeggen, wij willen onze dochtertje besnijden, want dat staat, dat moet volgens ons geloof, dan moet dat ook kunnen, vindt u dus. Dat zijn gevaarlijke gedachten. Nou, u zegt dus als er bij een ander geloof gezegd wordt... we moeten onze dochter besnijden, die mag geen genot beleven... dan moet dat ook kunnen. Dat dus niet. Nee, maar bij andere religies wel, meneer. Zo. Kijk, je kunt wel van alles bedenken. Maar laat mij even een voorbeeldje geven... wat er in Nederland nu gebeurt, hè, met de KNMG. Die valt de Joden en de moslims aan... vanwege hun besnijdenispraktijken, die overigens veilig zijn... en bijna nooit leiden tot narigheid. Maar ze gaan dus helemaal voorbij aan een ander gebruik in Nederland. Dat is de abortus, die op grote schaal wordt uitgevoerd. Die vaak kinderen betreft van 20 tot 22 weken. Nou heeft u misschien nog nooit een foetus gezien van 22 weken... maar ik wel, want ik ben arts... En dat is geen lotje, dat zijn mensen, zoals u en ik. Beetje kleiner, maar toch gewoon mensen. Als je het hebt over fysieke integriteit en het beschadigen daarvan... Nou, dan dunkt, lijkt het alsof dunkt, dit toch nog ietsje verder gaat. Me dunkt, meneer Van der Rieke, dat hier ook wel wat discussie over woedt. En het zal toch niet zo zijn? Ja, die is al lang geweest. En de KNMG, die werkt grif mee aan alle abortus. Ze leiden mensen dat op. Als weet je hoe we dat noemen, dat noemen wij jijbakken. Als er aangevallen wordt, dan is het, kijken ze er anders nog gemener dan wij. Daar heeft het niets mee te maken. U noemt het een jijbak, maar ik noem het een heel groot... Een grote misser. Als je dat laat gebeuren... en als je dat niet eens noemt... over niet noemen gesproken kan ik daar ook nog wat zeggen. Maar meneer Van der Wieken, vindt u dat religie ook met de tijd mee moet gaan? Want rabbijnen zijn in staat gesteld om geboden... die in heilige geschriften staan te veranderen... omdat ze door de tijd verouderd zijn. Bent u daar voorstander van? Religie moet met behoud van zijn principes... en met behoud van zijn principes en zijn kernwaarden... meegaan met zijn tijd. Want anders wordt het een anachronisme. Dat is een paar religies wel gebeurd inmiddels, ja. Ja. Maar zou dit dan ook niet daar een voorbeeld van kunnen zijn? Ik versta u niet alle twee. Nee, zou dit daar dan ook niet een voorbeeld van kunnen zijn? Dat u zegt, nou ja, goed. Nou, dat zijn we niet. Het wordt nog steeds door heel veel Joden gedaan met de intentie die ik noemde. Maar in Amerika bijvoorbeeld, Jan, is het heel gewoon om besneden te worden. Hè? Daar is iedere man is daar besneden en ben je een exotische vreemdeling als je nog een voorhuid hebt. Nee, dat is overdreven. Dat is niet waar. Nee, je vindt alles kletskoek wat u zelf niet vindt. Maar dat is wel waar. Nee, maar het is niet waar. Het is wel waar. Het is wel waar. Het is een deel. Vroeger was het 80% van de jongens die besneden worden. Inmiddels is het 70%. En dat is toch niet, dan ben je toch niet een exotische vreemdeling. U luistert niet naar wat ik zeg, meneer. Dat zou fijn zijn als u dat wel doet. Ik zeg, in Amerika is bijna iedereen besneden. En ben je een exotisch bijzonderheid. Dat is wel waar. Heel veel mannen in Amerika zijn besneden. Ik weet wel dat je in Amerika... In New York dan. Ik weet wel dat je in Amerika... Ja, New York. Ook, nee, maar dat zijn niet alleen de Joden. Nou, je hebt in Amerika wel, dat weet ik toch niet toevallig weer... allerlei belangengroepen voor mensen die besneden zijn. En daar grote geestelijke schade van ondervinden. Dat weet ik dan weer. Kijk, daar ga je. Ja, dus. Ja, nee, dat is om ook maar een exotisch verschijnsel aan te merken. Nou, ik heb het idee dat we er toch niet uitkomen. Jan, krijg jij nou een beetje pijn aan je voorhuid van dit gesprek? Nee, helemaal niet. Ik vind het, misschien is meneer besneden. Meneer is zeker niet besneden. Aan mijn voorhuid geen Polonaise. Dat kan ik u wel vertellen. Nou, dan mag ik u dan hartelijk maar feliciteren. Dank u vriendelijk. En mag ik u hartelijk feliciteren. Ja, ik hoop maar dat het goed afloopt. Wat gaat u eigenlijk doen als Joodse gemeenschap, mocht het onzalig toch gebeuren en de rechter zegt van nou, sorry, dat mag niet meer? Ja, daar hebben we eigenlijk ons nog niet op beraden. Maar ik kan u verzekeren dat we daar erg ongelukkig mee zouden zijn. Dat begrijp ik. En we zouden, als ik dit nog even mag zeggen... Mag ik nog iets zeggen? Natuurlijk. Ik als het maar geen kletskoek is. Ik vind persoonlijk dat, dat wat de KNMG doet, dat die toont zich een willig instrument van allemaal stromingen in onze maatschappij die het zich ten doel hebben gesteld om het minderheden erg moeilijk te maken. En de tolerantie en het wederzijds respect naar de gort te helpen. Ik vind dat de KNMG zich echt op een hele slechte manier heeft... Wat voor bewegingen zijn het dan, meneer Van der Wieken? Ik ben 40 jaar lid van die club en ik vind dat dat een heel... heel slechte ontwikkeling is. Want ze laten zich echt gebruiken om minderheden die het toch al problematisch hebben en die toch al vaak het mikpunt zijn van intolerantie en discriminatie, om het die nog eens extra moeilijk te maken. Terwijl er echt belangrijkere dingen zijn in de geneeskunde. En die stromingen, u vroeg welke dat ja, al zijn, dat nou, goed, mag u zelf invullen. Dus Joodse kinderen in Amerika die kunnen een voorruitreparatie krijgen. Dat is ook een nieuw ding. Worden ze dan uit het geloof gekikt als ze dat hebben gedaan? Nee, dan word je niet uit het geloof gekikt. Nee. Nou, gelukkig dat u in elk geval tolerant tegenover uzelf bent. Wij zijn ook heel tolerant. Wij hopen voor u en met u het beste. En vinden ook dat er niemand gediscrimineerd mag worden op basis van geloof, ras of geslacht. Nou, dan zijn we het eigenlijk 100%. Ja. En dan zien we wel hoe het afloopt. Meneer Van der Wieken, het was een fascinerend gesprek, moet ik zeggen. Zoals altijd met mensen die geloof aanhangen. U bent toch wel een beetje onder mijn huid gezeten, meneer Van der Wieken. Ik wens u een fijne nacht. Ik wens u hetzelfde. En tot de volgende keer. Tot ziens. Dag. Dag. Echte Janne. Zijn beweging G500 is met 1000 man lid geworden van middenpartijen PvdA, CDA en VVD. Tijdens de congressen van die partijen probeert G500 al dus namens jongeren invloed uit te oefenen op de verkiezingsprogramma's. Dit weekend was Super Saturday. Vandaar Siewert van Linden in... Het Haags Geluid. Hele goeienacht, Siewert van Linden van G500. Hi, goedenacht. Goedenacht, Siewert. Nou, wat een toestand, zeg. Hey. Wat een weekend, hè? Hebben jullie gehad. Nou, bij het CDA hadden jullie onwijs veel succes. Bij de PvdA lukte er niks. Waar lag dat aan? Dat ligt en een beetje aan ons. We hebben ons vooral gericht op het CDA, omdat we van tevoren al wisten dat daar meer te halen viel. Maar het ligt ook een beetje aan de Partij van de Arbeid. Wij strijden tegen een beetje van die verkalkte partijstructuren. En naar onze mening heeft de Partij van de Arbeid daar zeker nog een beetje last van. Ja, leg eens even uit hoe dat ging dan, want ik snap er eerlijk gezegd geen bal van. Nou ja, je wordt lid van een politieke partij en ja. Je wil wat. Ja, precies. Dat betekent dat je langs allerlei acties moet om überhaupt een voorstel in te mogen dienen. Want je mag niet zomaar als lid, of ondanks dat je bijvoorbeeld met 1000 man tegelijkertijd lid wordt, mag je eigenlijk niks zeggen binnen zo'n partij. Oh. Dus ga naar je afdeling, daar dien je iets in. Daar wordt niet gestemd of zo. Dan moet je dan ben je overgeleverd aan congresafgevaardigden. Die moeten jouw voorstel overnemen. Wie dat zijn, dat weet je niet. Want die kun je niet online vinden. Die zijn ook nergens daar een database van. Dus die moet je dan een beetje zien te vinden. Die kunnen je voorstellen indienen. Dat is bij een aantal van ons ook gelukt. Okay. Dan gaat hij naar het congres. En dan vervolgens hebben die afdelingen, die congresafgevaardigden, die hebben 75% van het stemrecht in handen. Nou, we hadden een aantal voorstellen. Nou, daar dacht ik sowieso niet echt van dat die het zouden halen. Maar je merkt dat je in die procedures, daar strand je al vrij snel in. Stalinistische praktijken. Dat verwacht je toch niet bij zo'n grote sociaal-democratische partij, zien we? Nou, het is wel een beetje een ouderwetse procedure. Ik zei het ook tegen Hans Peckman van eigenlijk moet je gewoon naar one man, one vote. Zelfs als het CDA daar al naartoe is, waarom de partij... En wat zei Hans Peckman daarop? Nou, dat hij er eigenlijk wel voor was. Maar jullie wil hem tot de grote interne democratie manen, hè? Toch? Jullie hebben een brief gestuurd. We gaan dat doen naar Spekman. Gaat hij echt luisteren? Gaat hij naar jullie... Dat hoop ik. Dat weet ik niet. Maar ik weet in ieder geval dat hij er zelf wel voorstander van zou zijn. En dat ook afdelingen binnen de Partij van de Arbeid er ook best wel over willen meedenken. Nou, eigenlijk hoor ik je niet zeggen... Niet zo dat wij alleen maar hebben verloren omdat we deze procedure zouden lopen. Inhoudelijk weet ik niet of ze helemaal zouden hebben gewonnen, maar het is wel een groot obstakel. Zo'n Hans Peckman die wil 100.000 leden. Ja, als je jong bent en je wil wat en je eindigt zo, dan weet je wel waarom die 100.000 voorlopig nog niet gehaald gaan worden. Nou inderdaad, waarom zijn jullie niet SP-lid geworden? Want leuk natuurlijk, CDA, PvdA en VVD, maar een beetje allemaal ouderwetse middenpartijen. En de grootste partij is notabene de Socialistische Partij. Nou, als je jong bent en je wil wat, lijkt me toch dat je daar moet wezen, of niet? Nou, dan heb je geen G500 nodig, maar een G5000. Oh. En zelfs dan komt het nog niet. Er zijn ongelooflijk veel bestuurslagen. Oh. Ik geloof een stuk 6, 7. daar kom je nooit tussen. En dan uiteindelijk weet je dat als je op het eind van de weg Jan de Rijns tegenkomt, dan haal je het alsnog niet. Dat heeft niet zo gek veel zin. Je merkt het ook op het congres trouwens. Nauwelijks hebben voorstellen daar gehaald en de lijstvolgorde is hetzelfde gebleven. Waar vind jij nou de grootste oude knarrenmentaliteit? Welke partij is het meest... Nou ja, of zeg maar, gerust, wat vind je de grootste dictatoriale mentaliteit? Want dat bedoel je toch? Nou ja, dat is natuurlijk de PVV waar je helemaal geen congres hebt. Dus daar kun je al helemaal niks. Kun je niet eens lid van worden, geloof ik. Dus dat ziet al helemaal niet op. Maar we merken dus wel dat je... Nou, we zijn een beetje na dit weekend van G500 en succes gehad de CDA. Dus dat komt het nut van zo'n club. En het PvdA de noodzaak. Ik vind echt dat de PvdA toch meer toekomstgericht meer moet gaan hervormen. En ook toch moet gaan kijken hoe ze jonge mensen aan zich gaan bieden. Dus jullie hebben ze een beetje te kakken gezet eigenlijk. Daar komt het op neer. Nou, nee. We gingen daar met een goed gevoel naartoe. En we dachten eigenlijk dat het bij de PvdA makkelijker zou zijn dan bij het CDA. Ik bedoel, gemiddeld CDA-lid is 77. Ja. Hoe werden jullie daar ontvangen eigenlijk? Werden jullie met open armen ontvangen? Het was warm en open, maar tegelijkertijd, er was één iemand geloof ik die de social media van G500 trackt. Ze hadden precies onze lidmaatschapsnummer bij de hand, zodat ze precies wisten hoeveel mensen er kwamen. Dus je merkt, ze controleren het wel vrij hard, maar ze zijn wel welkom in de rest gewoon. Ja, ze zijn aardige christelijke mensen. Hey, en de VVD, hè? Vorige week kon je niet meestemmen om procedurele redenen, was toen het verhaal. Wat ga je daar op het partijcongres in augustus nog teweeg brengen? Ja, er komt een groot verkiezingscongres aan. Vorige week zes dagen te vroeg voor stemrecht. Die hebben we in augustus wel. Dan zetten we onze 10 punten van G500 gewoon op de agenda. Nou, vorige week zag je al dat 41% van de VVD'er zonder ons al vindt dat de hypotheekrenteaftrek beperking moet worden. Nou, als wij daar mochten meestemmen, dan was dat 60% geweest. Dat is zo'n heel concreet punt waarvan wij in augustus zeggen... daar moet de VVD mee aan de slag. God, ja, het is wel even spannend, 2 weken voor de verkiezingen. Hey, en jullie hopen de politiek te verjongen, hè? Dat is natuurlijk de reden dat jullie zijn begonnen. Tegelijkertijd vindt er een enorme exodus van jonge mensen plaats naar de Tweede Kamer. Onder Boris van der Ham en Ewout Eergang. Dus een beetje dweilen met de kraan open voor jullie. Dat weet ik niet eigenlijk. Is de lijst, als je het totaal bekijkt... Opmerkelijk veel jonge mensen gaan vertrekken nu. Ja, dat zou heel jammer zijn. Ja, misschien die staat op 10, dus die komt waarschijnlijk niet meer in de Kamer. Misschien zijn die jonge mensen al, hè? Dat is toch jammer. Wat vind jij jong, Siewert, eigenlijk? Nog? Wat geldt nog, wat geldt nog als jong? Ben je nog... ga je vragen aan een 21-jarige. Ja, dat weet Siewert helemaal niet. Laat Siewert even antwoorden. Want Siewert, dat is natuurlijk een tegengestelde beweging. Jullie proberen een beetje die jeugdigheid en dat haar en die kale plekken weg te werken in Den Haag. Ik weet één ding. De Tweede Kamer die vergrijst op zich niet zo. Ik bedoel, noem mij één 65-jarige plusser in de Tweede Kamer. Nee, maar ik heb het over jonge mensen. Ik heb het over 30. Daar gaan het nu echt gewoon een stuk of wat gaan gewoon weg. Ja, maar er kwam er ook weer wat bij. Bijvoorbeeld geloof ik meneer Roch bij het CDA. Dus er zijn bij de SP staan er weer wat jonge mensen. Dus ik weet niet of het totale beeld nou vergrijzend of vergroenend is. Ik weet alleen dat de Tweede Kamer op zich het probleem niet is qua leeftijd. Die zit bij die leden en dat zit bij die gemeenteraadsleden en dergelijke. Maar de Tweede Kamer, ja, daar de rollators rollen voorlopig volgens mij nog niet over het plus. Dus dat valt volgens mij nog mee. Ja, maar en als je nou even kijkt naar wat Tovik Dibi heeft gedaan, hè, is dat dan ook iets wat wel echt aan het hart gaat? Dat de jongen dan... dat het gewoon verloren heeft van Jolande Sap. Ja, maar niet omdat hij het verloren heeft van Jolande Sap en omdat hij jong is, maar op de manier waarop hij dat zelf één heeft gedaan. Dat hij daar geen inhoudelijke campagne van heeft gemaakt. Ik denk echt dat Tovik Dibi, eigenlijk rondom 3 thema's, duurzaamheid, internet, integratie, dat hij best wel een nieuwe doelgroep had kunnen aanspreken, een nieuwe agenda had kunnen brengen, in plaats van een beetje belegen groene en sociale sausje dat Sap er nu overheen brengt. Maar die campagne heeft hij nooit gevoerd. Hij ging heel erg op, zelfs op zijn head. Ik ben de eerste allochtone fractievoorzitter. Ik ben jong, ik word gepest door de partijvoorzitter. Ja, huilenbalkjes. Dat vond ik weer jammer. Hey, Siewert, luister eens, wie ga je stemmen in september eigenlijk? Geen idee nog. Ik heb, serieus, ik vraag het aan veel mensen in mijn omgeving. Ik heb geen idee. Nou, wie heb je de vorige keer gestemd? Dat is gewoon een stemgeheim. Een stemgeheim. Ja, wat heb jij gestemd? D66, Boris van der Ham. VVD, Janine Dennis. Oké. En jij? Ik zweef tussen jullie in, kan ik vertellen. Je zweeft tussen D66 en VVD in, dat is lekker. Waar zweef je dan ergens? Volgens mij moeten we dat eens mogelijk gaan maken. Maar we gaan kijken of we een verkiezingscampagne kunnen bouwen. En die speelt ook wel een beetje dit gevoel in. Even nog wat, hè? Want de jongerenbeweging van de SP die noemt jullie jongeren in dure blouses, zeggen ze een beetje laatdunkend over jullie. Hè? Wat vind je ervan? Zijn jullie ook jongeren in dure blouses? dat de kleren van de Wii tegenwoordig eigenlijk gewoon duur zijn. Maar ik vind het, ja, weet je, Lieke Smit, verder een aardig schat van een meid. Maar als je nou echt denkt dat je alleen op kapotte rode All-Star-schoenen de politiek kunt bestormen en op dat niveau gaat zitten. Ik had liever gewoon een inhoudelijke reactie gehad, maar ja, ze ging alleen op uiterlijk. Jammer dan. Typisch SP. Ja, typisch vrouwen ook. Altijd het uiterlijk. Siewert, onwijs bedankt. Ga lekker slapen zo direct. En ja, wij maken er nog een lange nacht van. Prima. Tot volgende keer. Slaap lekker, Siewert. Doeg. Het Haags geluid. Is er nog hoop voor de hardwerkende Nederlander? Je hoopt er maar het beste van in... Dagboek van de Liefdespanter. Van de week droomde ik dat ik een winkel moest openen in Purmerend samen met Britt Dekker. De droom was zo levensecht dat ik echt moest opstaan, naar beneden lopen en in mijn agenda kijken, voor ik mezelf ervan kon overtuigen dat ik me deze gebeurtenis had ingebeeld. En ik dus niet 6 andere afspraken hoefde af te zeggen om mijn optreden in Purmerend mogelijk te maken. Zo heb ik nog meer favoriete problemen die me 's nachts in de slaap halen. Dat ik de leasemaatschappij nog moet bellen om de zoveelste blikschade aan de Prius te melden. Dat de boot wederom is gezonken en ik de brandweer nog 2 kratjes bier moet brengen om ze te bedanken voor de vorige keer. Of dat ik met Frank en Roald de Boer een boek ga schrijven en geen idee heb waarover of waarom, maar wel dat het morgen af moet en er nog geen letter op papier is gekomen. Ja, ja, ik top wat af 's nachts. En ik schiet er ook nog weinig mee op, want als ik nou nog zou toppen over echte problemen, was de doorwaakte tijd nog nuttig besteed. Maar nee hoor, ik droom alleen maar liederlijke onzin, waar ik me desondanks verschrikkelijk druk over maak, waardoor ik slecht slaap en nauwelijks uitgerust wakker word. Wat ik maar zeggen wil, tobben is een vreselijk irritant fenomeen dat hardwerkende Nederlanders zoals ik belemmert te doen wat in deze economisch barre tijden zo bitter hard nodig is. Namelijk hard werken en consumeren, want daar heb je ook geen zin in als je op je tandvlees loopt. Ik pleit dan ook op een landelijk verbod op tobben. Een gegarandeerd droomloze slaap en ongelimiteerde energie. De politieke partij die me dat belooft, die krijgt mijn stem. Dagboek van de Liefdespanter. Nou, wat een onwijs leuk verhaal. Bel nu vast 0800-1121 voor wat een geleuter. Dan gaan wij ondertussen door met het volgende. Ben je een echte Jan, eet je vlees. En dan met name spare ribs. We bellen namelijk vandaag nu met Marco Jurriens, nationaal kampioen spare ribs grillen. Kom maar. Een hele goeie nacht, Marco. Marco. Marco, wat ben je? Goeienacht allemaal. Marco, ja, gefeliciteerd, jongen. Je hebt de Spare Rib Trophy 2012 gewonnen. Dat is de grootste natte droom voor slagers denkbaar. Toch? Ja, zeker. Nou, vertel op, wat maakt jouw ribbetje zo lekker? Nou, ons ribbetje maakt zo lekker. Wij hebben van een varken het krulvarken. Het krulvarken? Dat is een duurzaam varken. Oh. Oh. En dat is het lekkerste ribbetje. Want maar een krulvarken netjes... heeft hij omdat hij een leuk krulstaartje heeft? Of? Nee. Het krul is een bedenker uit Zwitserland. En de varkens die zitten bij elkaar in een groepsverband en die vroeten. En de man die dat ontdekt heeft is Krul. Ah, die is. Ja, Krul uit Zwitserland. Krul, ja. Ja, Krul, die heeft dat zeggen. Dan gaan we eventjes nog even helemaal doornemen hoe duurzaam het varkentje is, Marco. Ja. Dus ja, we lopen in Zwitserland, in de boerderij van meneer Krul. En... Ja, daar is het ontwikkeld en wij hebben zelf de varkens in de stal in Drenthe. Oké, wat eten ze? Dat is vaak heel belangrijk. Eikeltjes? Onder andere. Maar kunnen ze wel vroeten ook in de stal? En duurzaam voer, hè? Van duurzaam soja en dat soort dingetjes. Duurzaam voer, dus echt gewoon... Dit is eigenlijk een beetje de varkensvariant van die Wagyu. Wagyu. Nee, niet helemaal. Maar ze hebben het wel heel goed en zo. Als ik mogen... Ze hebben het hartstikke goed. Ze zitten met z'n 20 in een hokje. Want als ik aan spare ribs denk ik fout, zielig. Nee. Naar vlees. Nee, maar wat doet dat voor het vlees? Ze eten dus heel gezond. En ze hebben lekker de ruimte. Ze kunnen vroeten, die snuiten en kunnen ze rondrollen. En dan op een gegeven moment zijn ze heerlijk gespierd. En dan snijden jullie daar die ribbenkast uit. En wat doe je dan? Dan halen wij het ribbetje eruit voor de spareribs. Precies. En dan ga je dan klaarmaken. Vertel op, wat is het geheim? Niet alles vertellen natuurlijk. Niet je geheimzinnige ingrediënt. Maar hoe gaat dat dan vervolgens verder? Hè? Wij maken ze eerst netjes klaar. We halen een buikvliesje eraf, dus dat geen hardigheid meer aan zit. Nee, precies. En dan gaan we hem lekker pekelen. Oh. En vervolgens blijft hij even een nachtje in de pekel staan. Oh. Ja, heerlijk. Ga verder. En dan kruiden we met een goede marinade kruiden we ze af. En dan gaan ze de oven in. De oven in. Ja. En de oven lekker garen op 135 graden. Oh, dat is lekker laag. Niet op de barbecue. Eerst voorgaren. Eerst voorgaren. Heb je verstand van, joh. Nee, joh. En dan gaat hij ruim een uur in de oven. Vervolgens weer afkoelen en dan kan hij zo de barbecue op. Geweldig. Eventjes opwarmen weer en heerlijk van eten. Is dat nou typisch mannenvoer of zijn er ook veel vrouwen die naar jouw slagerij rennen voor een lekker ribbetje? Nee, ook vrouwen. Ja? Ja hoor. Vrouwen houden ook van kluiven, Marco, hè? Vrouwen houden ook van kluiven, hè? Zo is het. Zie je, zeg ik elke week, Jan. Andere vrouwen houden wel van kluiven. Nou, andere vrouwen wel, Jan. Jan is helemaal blij. Hey, en is er ook een slaafwinkertrofie of een worsteltrofie, burgertrofie? De sperretrofie is de enige trofie eigenlijk. Wel hebben we nog heel veel andere vakwedstrijden in het land. Ja. Waar je dus met je worst kampioen kan worden. Met je worst. En dan zijn we dus vorig jaar rookworstkampioen geworden. Dus hier is vorig jaar met zijn worstkampioen geworden. Ja, vorig jaar met en de vrouwenkluiven. Wel. Ja, dus ook een En vrouwen eten ook worst, hè? Ja, we eten ook heel veel. Zie je wel. Worst, wist het allemaal wel. Jan, je had hem niet blij kunnen maken. Nee, helemaal niet waar. Hey, en de drummer van Iron Maiden, die ontving 2 weken geleden ook een trophy voor Spare Ribs. Wel ja, in Amerika. Gelezen, dat wist je ook echt. Dat is nou niet de minste waarbij je aan kunt sluiten, natuurlijk. Ja. Zijn er nog meer bekende Spare Rib winnaars? Hé, weet je wat? Winnaars niet. Hé, Marco, luister. Wel liefhebbers. Bekende winnaars. Marco, luister eens. Ga je nou ook naar het EK Spare Ribs schillen? Nee. Als je Nederlands kampioen bent? Nee, dat gaan we niet doen. Oh nee, maar staat er wel? Het kost veel te veel vrije tijd. Nee, dat is waar. Dat is zonde. Je hebt nog een leuke dingen om, te doen. Om in Spare Ribs natuurlijk. Hey, gaan de mensen nou ook kamperen voor jouw deur om bij jou die Spare Ribs te halen? Bijna. Bijna wel, hè? Ja, bijna wel. Ja. Nee, we hebben wel extra aanloop erdoor gekregen, ja. Ja, nou, het is dat het heel ver... Waar is het eigenlijk, Epe? Wat zegt u? Waar is Epe eigenlijk? Epe op de Veluwe. Ah, dat is toch in de Bijbelbelt? Dat wist ik ergens wel. Apeldoorn en Zwolle. Dus Apeldoorn en Zwolle. Nou, mensen allemaal naar Epe, want daar woont Marco Jurriens. En die is nationaal kampioen Spare Ribs grillen. 130 graden, uurtje in de oven, van het krulvarken. En even afmaken op de barbecue. In de geheime marinade. En het is helemaal van elkaar. Fantastisch. Hey, mogen we jou super bedanken. Oh, trouwens, heb je nog 1 zomerse barbecue tip voor ons? Gewoon heel iets anders? Gewoon elk weekend lekker gaan barbecuen. Weer maar wat moeten we erop gooien? Wat is hip? Spare Ribs, hè? Die zouden we aankomen. Maar nou iets anders. Een lekker entrecootje. Hier zo, maak ik een lekker entrecootje voor. Heerlijk, Jan, ik vraag me dan. Komt goed. Hey, dankjewel, Marco. Dankjewel, Marco. Doei, doei. Oké, wat een geleuter. Ja, jij kunt nu gratis bellen. Godsamme, ben ik klaar met die tune. Je kunt nu gratis bellen met 0800-112 om je mening te geven over de stelling. Die verkiezingen hebben geen zin. Alle wachten toch naar Brussel. We mogen alleen nog maar Dokken en Jo-Janneke. Ja, want wij maken ons maar druk over wie de verkiezingen wint. Maar de nieuwe regering gaat hooguit over de aanleg van nieuwe fietspaden. De echte macht die ligt straks in Brussel. Mark Rutte of geen Mark Rutte? Het is een hele narige vooruitzicht. Ja, hebben wij het is niet prettig, hè? Zullen we het eens vragen aan Jaapie? Ja, ik wou meteen alweer je telefoonnummer op gaan dreunen. Ja, maar dat jij gedaan. Natuurlijk al verteld. Ja. Jaapie, Jasper. Jasper! Goedenacht. Goedenacht. Hey, ik bel eigenlijk voor iets anders. Ja, waarom? Oh, God, het gaat niet meer over Helmond en meneer Stiegeltje. Over het schandalige feit dat jullie Hans Adam 2 weer aan het demoniseren zijn. Dat is al die andere Nederlandse media op dit moment aan het doen zijn. Oh. We hebben aan de telefoon Jasper de Groot en... Libertarische. Hans Adam 2 van Liechtenstein. We leggen het nog 1 keer uit. Hans Adam 2 van Liechtenstein is de laatste absolute despoot in heel Europa. Nee. Vraag het nou eens een keer aan een echte Liechtenstein-expert, zoals ik zelf ben. Ik heb weinig expertise punten, maar dit is er zeker één. Jaapie, ja? Hoe zit het in Liechtenstein? In Liechtenstein kan de vorst op democratische wijze worden afgezet als enig land in Europa op 3 verschillende manieren, namelijk... Je kunt een referendum aanvragen om als een motie van wantrouwen tegen de vorst om die weg te laten stemmen. Ja. Je kunt de monarchie op laten heffen per referendum. Ben ik voor. Gewoon als petitie kun je erin laten dienen. Ja. En dan is er nog een derde mogelijkheid om als gemeente uit te treden uit Liechtenstein per referendum. En dan moet Liechtenstein accepteren. En je hebt de 4e mogelijkheid met een machinegeweer het kasteel te bestormen. En dat kan is de enige manier in Nederland, maar Liechtenstein kan het gewoon op democratische wijze. Ja. Maar ik begrijp namelijk dat als je dat allemaal probeert, dat de vorst dan kan zeggen, ja, maar dat beslissing die veto ik. Niet op die 3 punten niet. Niet? Op alle andere wetten wel, maar Dus als je het goed begrijpt... Hoge belastingen, onderdrukking van minderheden. Als ik goed begrijp, is dus het volk vrijwillig gezegd, we zetten hem niet af. Ja, en laat ik zo zeggen, in 2003 stemde 75% voor het vetorecht. In 2012 was het 76%. Dus het steun voor het vetorecht is alleen maar toegenomen. Onvoorstelbaar, hè? Echt? Is het zo ongelooflijk? Dat is de directe democratie waar Hans aan een twee zijn voorvechter van is. Je hebt volkomen gelijk. Jasper, zou je Beatrix nou ook per direct wegstemmen, als het zou kunnen? Wat zeg je? Zou je Beatrix per direct wegstemmen, als het zou kunnen? Ik zou hem direct laten vervangen door Hans aan een twee. Je zou hem, ja, hem ik Beatrix... Ik zou haar direct laten vervangen door Hans Adam 2. Ja? Wat is er zo goed aan Hans Adam 2? En wat de fuck heb jij met Liechtenstein eigenlijk? Ja, maar die naam, joh, Jasper. Hans Adam 2. Ik ben Hans Adam 2. Ik had me wit ook. Het is een held. Ik bedoel, we hebben het over een voorbeeld van de directe democratie. Een man die heeft gezorgd dat Liechtenstein wel in de Europese vrijhandelszone zit, maar niet in de EU. Waardoor ze alle voordelen hebben, maar niet de nadelen. Het is eigenlijk de Geert Wilders van Liechtenstein. Zegt u? Het is de Geert Wilders van Liechtenstein. Jasper, ik vind je een beetje eng worden. Nee, ik vind Jasper juist heel fascineerd worden ineens. Nou, vertel verder, Jasper. Ja, hij is nou, hij betaalt alle kosten van de monarchie zelf. Hij heeft het land een van de rijkste ter wereld gemaakt. In ieder geval qua inkomen het rijkste ter wereld. Ja. Dat vind ik goed. Denk ook. Hij is de grootste voorstander van decentralisatie. En juist daarom is... Decentralisatie in Liechtenstein? Hoezo? Nou ja, dat kan niet eens, man. Je hebt geen ruimte voor decentralisatie. Een paar inwoners heeft daar al op elk punt zelfbeschikkingsrecht, behalve op politie en defensie en dat soort onzin. Even kijken. Ja, hij heeft voor zichzelf geregeld dat hij democratisch kan worden afgezet. Maar hoe ziet hij eruit? Het is gewoon een oude man van... Wow. Heeft hij een zoon? Hans Adam 3. Oh, Jasper, we nemen je wel serieus. En dat, echt, dat Hans Adam 2 een echte Jan wordt genoemd. Oké, okay, nou goed met deze. Hans Adam 2, mocht je luisteren. Hans Adam 2, möchtest du zuhören? Du bist ein richtiger Jan. Wat een geleute. Godsamme. Bouke, ben jij uit Spanje? Live vanuit Spanje zelfs. Hey, goeienacht. Wat ontzettend leuk dat je even belt hetzelfde nummer. Hey. Je vroeg het nog op de Twitter. En toch, wacht even, ik moet eerst even tegen iedereen zeggen dat je 0800-1121 moet bellen voor wat een geleuter. Want er zijn nog lijnen open en we hebben een schitterende stelling. En die luidt namelijk... De verkiezingen hebben geen zin. Alle macht gaat toch naar Brussel. We mogen alleen nog maar dokken. Maar we gaan nu verder praten met Bouke. Bouke, maar je bent in Spanje, Bouke. Er is natuurlijk één groot feest. Fiesta. Ja, dat wordt flink geknald weer. Maar flink geknald. En wat zei jij? Naranja! Naranja? Zo, or, nou ja, ik was eigenlijk voor Italië. Dus ik hoopte dat de Italianen zouden winnen. Maar, nee, hè? Nou, kun je één ding vertellen? De Italianen hebben niet echt gewonnen. Nee, het was niet zoveel. Nee. Wat, waar ben je eigenlijk in Spanje, Bouke? Wat ben je aan het doen? Vakantie? Ik zit in Blanes. Blanes? Oké. Okay. Camping op Blanes. Oh. Is het leuk daar? Is het leuk? Het is gezellig, alleen het weer valt een beetje tegen momenteel. Maar het is wel gezellig. Het is wel een heel saai verhaal wat je hebt, Bouke. Ben je een beetje tapas aan het eten, zo? Castagnettes, rampetpampantam? Nee, weg ermee? Nee, ik ben vandaag pas aangekomen, dus... Maar goed, ik wil wel even weten wat je van de stelling vindt, want daarvoor bel je. Wat vind je van de stelling, Bouke? Even snel erdoorheen. Nou ja, je merkt natuurlijk dat Brussel steeds meer en meer macht krijgt natuurlijk. Ja. Ja. En ik denk dat men juist de verkiezingen kan gebruiken als een middel om een anti-Brusselstem te laten horen. Ik denk dat jij het meest zinnig hebt gezegd van een hele avond, Bouke. Ja, dank daarvoor. Geniet ervan. Slaap lekker, heb je ontzettend leuk. Janneke, nog één ding. Of vertel, Bouke. Nou, zeg maar. Het is jouw laatste keer, toch? Ja. Ja. Ik vond dat je het echt supergoed gedaan hebt. En bij deze hartstikke bedankt. Dank je wel. Je kunt de petitie tekenen. Behoud Jojanneke voor het Nederlands omroeplandschap. Dat is www.jojanneke.com. En dan vind je aan... Ja. Ja. Hé, ik wil Jojanneke. We gaan door naar Saram. Saram 3. Hallo? Saram, ben je daar? Hoi. Hoi, Saram. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Hallo. Hallo. Ik voel aankomen dat jij iets zinnigs gaat zeggen over de stelling. Nou, over de stelling weet ik niet, maar ik wil graag opmerking maken over jullie leuke gast van vanavond. Leuk, hè? Ja, was ze niet een zoetje? Ach, wat een schat. Ja, als je haar vergelijkt natuurlijk met Henk Bleker, dan is zij heel erg leuk, ja. Nou, inderdaad. Ik wil net zeggen dat Henk Bleker, het gaat over ponies en hier gaat het over het gezin. Hier gaat het over warmte, over authenticiteit, over Purmerend, over Volendam, over Paling. En over de drie J's. En over de drie J's. Ja, en sinds kort gaat het bij Henk Bleker natuurlijk ook om het gezin, hè? Hey, wat zeg je nou? Wat? Bij Henk Bleker gaat het sinds kort ook om het gezin. Ik kan het gewoon niet verstaan. Dat is niet toch gewoon stichten? Saram, waar kom jij vandaan? Kom jij ook uit Helmond? Nee, ik kom uit Brussel. Uit Brussel. Okay. Wacht even, we gaan nog even zeggen, bel 0800-1121 voor Wat een Geleuter. We willen met je praten. Sarah, help ons door die komende 7 minuten heen. Je kunt het. Maar Sarah, ben jij Joods? Wat zeg je? Ben je Joods? Nee, dat ben ik niet. Nee. Nou, ik dacht nog even over de voorhoudkwestie. Nou, misschien is hij wel moslim. Oh, ben je moslim? Ja, dat ben ik wel. Ben je besneden? Ja. Kijk. Deed het pijn? Ik vind het heel erg fijn, ja. Jij vindt het heel erg fijn. Oh nee, deed het pijn? Saran, ik vroeg, deed het pijn? Deed het pijn. Oh, deed het pijn? Pijn. Sorry, ik dacht dat je zei, vind je het fijn? Dat zou ik nooit vragen aan een man, Saran. Ja, het deed wel een beetje pijn, ja. Hoe oud was je? Ik was 6. Oh, dat is zielig. Maar ben je voor of tegen? Even nog, want we hebben het de hele avond over gehad, of tenminste halve avond. Ben je voor of tegen? Vind je het erg? Zou je je voorhuid terug willen? Nee hoor. Oké, okay, goed, fijn. Nou, goed dat we weten. Dankjewel, Saran. Gezellig dat je er was. Dag. Wat een geleuter. Niels! Hey, Jan Heemskerk. Hallo dan. Hey, weet je wat het een beetje is trouwens? Nou? Ik vind die Janneke. Oh ja, ik zit er wel bij, hè, Niels. Ik zit er dus wat naast. Ik hoor wat je zegt. Ja, dat hoor ik. Hey, ik vind je ontzettend lekker wijf, maar ik mis gewoon een beetje de vrouwonvriendelijke grappen vandaag. De vrouwenvriendelijke grappen. Ja, maar als zij zo. Ja, nou ja, ik heb mijn best gedaan. Best maar doen. Ja, Roos komt volgende week ik weer terug. Ik mag mijn best doen. Ja, dat weet ik. Maar Jan, weet je het is? Nou. Ik heb ook veel met jou natuurlijk. Want ik was van de week op Facebook. En toen zag ik een meisje met jou op de foto die ik ken. Oh ja, wie dan? Ja, die werkte op een redactie bij jou. Michelle van Rossenberg. Oh ja, nee. Poeh, nou. Ken je die? Ja, of ik die ken. Ja, nou, dat vraag ik. Ja, die ken ik zeker. Ja, absoluut. Het is een zeer gewaardeerde stagiair. Hè? Een beetje een leuk meisje. Ze is heel lang, heel aardig. Ja, en ze is pas jaren geweest. En ze heeft dikke verkering met een zeer gevaarlijke vrachtwagenchauffeur. Dus ik zou een beetje oppassen. Ja, dat klopt. Weet je wat ik nou vind? Nou? Je moet haar gewoon een beetje omkopen haar in de Playboy te zetten. Dat vind ik veel fijner. Hey, we zeggen het nu live op de radiozender. Opvolger van Jan Heemskerk. Zet Michelle van Rossenberg in de Playboy. Met haar hele lange lichaam. Niels, bedankt voor je... Dat was geweldig, Niels. Maar ik wil ook op de stelling reageren. Ja, zeg. We blijven aan de gang met jou. Ja, wat ook nog. Nou, even snel dan. Nou, ik heb... Ik heb de stelling niet meegekregen, maar ik wil wel graag weten. Oh, joh. Ga toch weg, joh. Wat is de stelling? Niels. Ja? Niels. Als je niet geluisterd hebt, weet je wel, laat het even gaan dan. Dan gaan wij even verder naar Mieke. Wat een geleuter. Mieke, hang je nog? Ja. Ach, fijn, Mieke, gelukkig. Gaat mij ook niet om de stelling. Dat is heel goed. Wacht even, we gaan eerst 0800-1121 zeggen voor Wat een geleuter. Het kan nog steeds. Het is nog geen 2 uur. We hebben nog dik 3,5 minuut. Mieke, vertel waar voor? Waar gaat het je wel om? Het gaat om, zo straks hadden jullie het over de besnijdenis van Joodse kinderen. Au! Nou, ik voel het op mijn voorruit, echt waar. In de oorlog was ik een kind. Toen werd het wel gedaan. En dan mochten wij, als kinderen van een gewone ouders... dus dat jongetje was bij ons ondergedoken... dan moesten wij erom denken dat hij niet naar de wc ging. Want er kon andere mensen in het dorp zien als hij besneden was. Als ze met dat jongetje naar de wc gingen. Nou, precies. Dat is mooi gedaan. Nee, maar wacht eens even. Want heeft Mieke wel iets heel belangrijks beter. Ja. Dat is gewoon, wat doen ze nou? Dat is toch verschrikkelijk? Ja, daarom. Ja. Nou. Dat zijn ze gewend, allemaal van vroeger. Wat hindert dat nou? Als je geopereerd wordt, dan word je toch ook in je gesneden. Het is maar heel klein. Ze maken dus zo'n druk om al die dingen. Ja. En dan hadden wij iemand vrijdags in de zaak. Ja. En die hielp altijd... ons, en die was Joods, die man, en die mocht het vlees verkopen. Wat kosher geslacht was. Kijk, dus. Dat is een schandaal. Nou, dat zijn de mooie dingen in het leven. Mieke, bedankt. Heel erg bedankt. Ja. Wat rusten. Dan slaap lekker. Dag. Jullie moeten niet alle dingen zo afkraken dan. Je hebt gelijk ook. Zijn ook mooie dingen in het leven. Oké. Okay. Super mazzel. Wat een geleuter. Nou, Lucas, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Nou, kom maar door. Lucas. Hoe is het? Ja, goed hoor. Heb jij dan eindelijk wel wat te zeggen over onze stelling? Waar we de hele dag op hebben gebroken. Echt en zo. Nou, ik moet zeggen dat ik eigenlijk... Ja, ik heb er wel wat over te zeggen. Maar ik was eigenlijk eerder geboeid toch door het voorhuidverhaal. Ja, of mag ik daar nog wat over zeggen? Nee, zeker weten. Ja hoor, dat is een ongelooflijk belangrijke kwestie. Vertel. Je hebt nog 17 seconden. Wat mij nou eigenlijk verbaast... Kijk, ik heb heel veel respect voor allerlei aspecten van het Joodse geloof. Maar... Kijk, een jongetje wordt geboren, zeg maar. Hè? Gewoon het wonder van de schepping. En het eerste wat je gaat doen is een mes erin zetten om er een stukje van af te halen. Ik bedoel, kijk, dat is toch je hebt groot gelijk. Dank je wel. Dat was een abrupt eind van Lucas. Nee, ik denk, laat Lucas geen seconde langer praten, want hij is helemaal lekker bezig. En het is inderdaad een schande dat de schepping van God onmiddellijk aan stukken gesneden wordt. Op 8-daagse leeftijd. Ik vind het ook, Jan. Hé, maar Jo. Ja, Jan. Ja, een half minuut is lang niet genoeg om te vertellen hoe fijn dit was. Ik vond het ook erg fijn. En volgende week is Rosa weer, dat is ook leuk, soort of. Ja, en, ga je wel missen. Ik zit hier gewoon met natte ogen hier, echt waar. Ik ook. Het is echt verschrikkelijk. Je had het niet gedacht, maar uiteindelijk zijn we toch nader tot elkaar gekomen. Hoe bizar is dat? En weet je wat? Ik ga je nu gewoon een dikke klap geven. Nee! Ga weg! Gatter! Mami, help! Wel rusten, tot volgende week. Slaap zacht. Met Jan Roos en in natte bril. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Is het nou typisch mannenvoer? Of zijn er ook veel vrouwen die naar jouw slagerij rennen voor een lekker ribbetje? Nee, ook vrouwen. Vrouwen houden ook van kluiven, hè? Zo is het. Zie je, zeg ik elke week. Andere vrouwen houden wel van kluiven. Nou, andere vrouwen wel, Jan.